Radio 1. Het NOS-journaal. De tijdelijke drijvende haven die de VS heeft gebouwd bij de Gazastrook is voorlopig buiten gebruik. Hij is beschadigd geraakt door ruwe zee en slecht weer en een deel is zelfs afgebroken. Via de tijdelijke haven worden hulpgoederen aan land gebracht. Hoe lang de reparatie ervan gaat duren is niet bekend. Dick Schoof zegt geen minister-president van alleen de PVV te zullen zijn. De voorgedragen premier zegt door alle vier de coalitiepartijen te zijn gevraagd. Ook zei hij premier te willen zijn voor alle Nederlanders. Schoof gaat samen met formateur Van Zwol de komende tijd mensen benaderen voor het nieuwe kabinet. In Rotterdam is een vrouw van 26 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man op Curaçao. De 53-jarige Nederlander woonde op het eiland en verdween in 2018 spoorloos. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in zijn auto op de bodem van de Caribische Zee. In Vlissingen mogen de komende dagen geen schepen aanleggen in de haven waar twee zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. De gemeente zegt dat de mijnen pas volgende week geruimd zullen worden. Er wordt nu nog gewerkt aan een plan om de bommen tot ontploffing te brengen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Eline de Zeeuw en Bert van Leeuwen. Goedenavond, we zijn er weer met een volle uitzending. Zo zijn we bijvoorbeeld bij NAC Excelsior voor een plek in de Eredivisie. Ja, en daar staat Noa Lin van Leuven komt langs. De transvrouw zag haar collega's van het Nederlands team zich tegen haar keren. En hoe intens is het om op de spoedeisende eerste hulp te belanden en om er te werken? Een nieuwe tv-serie laat het allemaal zien. En we volgen het tennis op Roland Garros, waar tussen de buien ook gespeeld wordt. We zijn er tot 11 uur. Eerst naar de finale van de play-offs. Andy Houtkamp is daarbij. Ja, Andy, wie een maand geleden had voorspeld dat uitgerekend NAC Breda hier nu zou staan tegen Excelsior, was een beetje voor gek verklaard, hè? Ja, en die had gezegd dat ze na, wat was het, 12 minuten met 1-0 voorstonden. Ook, maar het staat ondertussen 1-1. En nu is Excelsior veel beter aan het worden. Maar oh, wat een pech was dat voor een van de betere spelers van NAC. Voor Martina, die de bal zomaar inleverde. En die bal werd keurig en goed, zoals je van de eredivisionist kunt verwachten, binnengeschoten door Lens Duivenstein. De man die in de winterstop overkwam van Almere City. En heel belangrijk is voor Excelsior. Hij scoorde dus de 1-1. Die stand staat na 26,5 minuut spelen nog steeds op het scorebord. Maar wat een heerlijke wedstrijd. Bijna 20.000 mensen hier in Breda. Waar het enorm geregend heeft. En dat zie je aan het veld. En ook aan de spelers. Want er glijden regelmatig spelers weg. Zojuist ook weer de keeper bij een uittrap van de Merbel. Die een uitstekende redding had. Een paar minuten geleden op een inzet van Parrott, de grote man bij Excelsior, de spits, de Ier, die zoveel scoorde, tenminste 10 keer in de competitie, en dat is best goed voor de nummer 16. Hij wist die van de Merbel de Ier van scoren af te houden, Troy Parrott. Nu is de bal over de zijlijn gegaan en mag Excelsior gooien. Maar Excelsior heeft het lastig in die eerste helft, de eerste 20 minuten, waar echt allemaal voor NAC Breda gesteund door dat uitstekende publiek. Ze kunnen af en toe gek zijn, maar ja, dat geldt wel voor meer supportersgroepen. Maar vooralsnog is het heerlijk om naar te kijken. Het fanatisme waarmee de eigen ploeg wordt gesteund. De bal bezit voor NAC. Bal gaat naar voren. Daar komt de mogelijkheid. Omba. Een van de jongens die heel goed is. RME. Omba is 21 jaar. Veel clubs willen hem wel graag hebben. Want het is een talent. Bal komt bij Staring. Naar de linkerkant. Kan er geschoten worden? Nee. Ja, dat is een goede bal. Een hakje. Komt hij aan? Net niet. Daar kan Boy Kemper niets mee. Gaat de bal over de achterlijn en is er een doeltrap voor Excelsior. Je hoort het misschien op de achtergrond. Publiek is heerlijk bezig om te fluiten daar waar ze denken dat het moet. En om te juichen daar waar ze ook denken dat het moet. Dat is zo lekker van zo'n cupsfeertje in de nacompetitie om een plek, want dat hebben we nog niet eens gezegd, voor de Eredivisie. Want de nummer 16 van de Eredivisie, Excelsior, speelt tegen de nummer 8 van de keukenkampioendivisie uit de reguliere competitie NAC Breda. Aanstaande zondag om 6 uur is de return. En vooralsnog is het 1-1. 28,5 minuut spelen. Kijken wat er kan gebeuren in het restant van deze heerlijke wedstrijd. 1-0 dus door Omba. En 1-1 werd het zojuist door Duivenstein. De uittrap is van Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior. Bal naar voren bij Duivenstein. Speelt hem even naar de buitenkant. En dan kan er weer opgezet worden door Excelsior. Dat in principe gewoon een betere ploeg heeft. In ieder geval technisch gezien. Met een jongen als Driewesch die heel goed is en waarschijnlijk weg zal gaan. Zagre heeft de bal. Speelt hem even terug naar Julian Baas. Baas weer helemaal terug naar Wiedel. En zo heeft Excelsior eindelijk toch een beetje greep op de wedstrijd gekregen. Maar daar ging dus een fout aan vooraf van de centrale verdediger Martina. Waardoor Duivenstein 1-1 kon maken nadat Omba 1-0 had gemaakt. 1-1 de stand na een klein half uur spelen bij NAC tegen Excelsior. Gaan we naar onze tenniscommentator Marcella Mesker naar Roland Garros, het gravel van de Grand Slam. Waar Tellen Griekspoor na alle regen eindelijk is begonnen aan zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. En ja, Marcella, hij moest lang wachten, maar hij is goed begonnen, hè? Ja, 5 uur. Meer dan 5 uur wachten, dat is geen pretje. Alles moet je aanpassen, je eten, je warming-up. En je moet gewoon je hoofd erbij houden. Maar dat heeft hij goed gedaan, want hij staat gewoon heel solide te spelen. Even moest hij erin komen. Eerste set 3-1 achter. Wint vervolgens 5 games op rij. 6-3 eerste setwinst. Mooie laatste punten van die set. Een mooie rally. Winnende volley. Ace. Pats. Boom. Set binnen. En nu leidt hij ook alweer met een break. 4-1. Dus ja, tot nu toe een geweldige performance. Het was voorafgaand aan deze wedstrijd toch de afgelopen dagen even schrikken. Want hij had last van zijn arm. Arm, schouder, daar heeft hij al jaren is dat een beetje een kwetsbaar punt, maar dat ging eigenlijk heel goed. Tot vorige week, het toernooi van Genève. Daar haalde hij de kwartfinale. Verloor uiteindelijk van Djokovic na 4 setpoints, maar dat terzijde. Maar het weer was daar slecht. Regen, wind, kou. En dan worden die ballen zwaar en de baan is zwaar. En ja, dat had invloed op zijn arm. Hij kreeg last van die arm, dus was toch wel een beetje bezorgd. Toen hij met de trein afreisde naar Parijs, heeft daar ter plekke 2 dagen rust genomen. Niet getraind. Toen 1 dagje getraind. En nu vandaag dus voor het eerst zijn eerste ronde. En nou ja, zijn arm, daar heeft hij zo'n sleeve. Hè. Dat zie je wel vaker bij tennissers. Houdt het lekker warm, houdt het wat steviger bij elkaar. En het ging goed gisteren in de training. En als ik hem zo bekijk, vind ik hem uitstekend spelen. Uitstraling is goed. Uitstraling is ook krachtig. Er staat ook echt een vent op de baan. Met harde slagen, veel power. Beweegt goed. Nou ja, dat betekent ook dat je met vertrouwen speelt. Dat je dus ziet waar die bal naartoe gaat. Komt die kort. Dat je goed anticipeert. En dat lijkt allemaal heel erg goed te gaan. Het is 4-1 en nu 40-15. Dus op het randje van 5-1. Dus je zou zeggen, als hij dit gewoon lekker in 3 setjes kan afmaken, dan is dat lange wachten in die regen helemaal niet zo erg geweest. Kan hij weer goed herstellen. Morgen dagje vrij. En dan zit hij goed in het toernooi. Want hij is geplaatst. Hè? Hij is nummer 25 van de wereld. 26e geplaatst. Dus de volgende ronde moet dan in principe ook niet zo heel moeilijk worden. In ieder geval geen geplaatste speler. Dus wat dat betreft gaat het heel goed met Griekspoor. 6-3 en 4-1. Ja, Marcella, het is wel een verschil. Hè? Ook met gisteren Botik van de Zandschulp. Hoe hij op de baan staat. Enorm, enorm. Ja, dat zijn twee tegenpolen. Absoluut. In karakter, in spel. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, hoor. Want de Davis Cup zitten we wel in de wereldgroep. En dan moeten we in september dan voor Nederland uitkomen. En laten we hopen dat Botik het weer allemaal op een rijtje krijgt. Maar wat we gisteren van hem zagen was toch wel heel droef. En ik denk niet dat hij er een punt achter gaat zetten, hoor, achter zijn carrière. Ik denk toch dat de emoties meespeelden. Maar goed, het gaat dus wel door zijn hoofd. En als dat zo is bij een topsporter, ja, dan zit het gewoon helemaal niet goed. Ja, we blijven het volgen. Het was een verrassing voor vriend en vijand. De presentatie vanmiddag van oud-AIVD-baas Dick Schoof als de beoogde nieuwe premier van Nederland. Bijzonder momentje ook voor Lyceum De Grundel in het Overijsselse Hengelo, waar Dick Schoof zijn middelbare schooltijd doorbracht. De scholieren daar moeten hem nog wel even leren kennen. Want toen een verslaggeefster van RTV Oost vanmiddag met een foto langs ging bij ze, kreeg ze alleen peinzende blikken. Weten jullie wie dit is? Nee. Ik weet het ook niet, nee. Nou, dit is Dick Schoof, misschien wel de nieuwe premier van Nederland. Oké. Leuk. Nou, en hij heeft dus hier op school gezeten. Oh, echt? Oh, grappig. Echt hier op de Gundel? Oh, dat is wel grappig, ja. Nou, hetzelfde als Pieter Omtzigt, die heeft hier ook op school gezeten, wist je dat? Wist ik wel, dat wist ik wel. En als je dat dan zo hoort, denk je dan ook, nou, als de voorgangers dat ook hebben gedaan, wil ik misschien ook wel de politiek in? Ja. Ik weet het allemaal niet zo goed. Ik vind het allemaal nog heel moeilijk. Nee, dat is niet mijn plan, nee. Maar wie weet, kan nog alle kanten op gaan. Judith Prakke, goedenavond. Ja, hallo. U bent schoolleider van Lyceum De Gundel in Hengelo. En de leerlingen, ja, die kennen hem nog niet zo goed. Maar hoe voelt dat om ineens de school te zijn waar de premier van Nederland vandaan komt? Ja, volgens mij kun je er niks anders zijn dan gewoon hartstikke trots. Ja? Mooi dat er iemand komt uit Twente. En nou ja, dan zeker ook nog van Lyceum De Gundel. Dus ja, dat is voor zo'n school hartstikke mooi. Hè? We hadden natuurlijk al Wout Weghorst en prof Joost Postuma. Ja, dat we dan, en Pieter Omtzigt natuurlijk recent. En dan nu ook nog Dick Scholf. Ja, dat maakt wel een heel mooi rijtje, vind de ik. De school levert dan dat zo'n aan, zo'n school aanlevert. Ja. Leven er bepaalde herinneringen aan scholier Dick op de schoolvloer? Nou, hij is eigenlijk echt toch wel een tijdje van De Gundel af. Dus er zijn eigenlijk nog weinig mensen die echt les aan hem hebben gegeven. Eigenlijk helemaal niet. Dus dan is het meer vanuit verhalen. Ja, in de krant stond natuurlijk ook Jan Put, die hem nog kende. Dus dan moet je wel heel erg terug. Dus de verbinding en het kennen zit hem dichter bij Pieter Omtzigt. Want daar zijn inderdaad een aantal docenten die hem in de klas hebben gehad. Ja. En minder met Dick Schoofs. Nee, ik meen, die is een jaar of 67, snel rekenen. Dan heb je het al gauw over een jaar 50 geleden natuurlijk. Dus die leraren zijn niet braaf werk. En meestal zijn docenten wat ouder. Dus die zitten dan ergens in de 80, 90. Ja, die heb je het niet meer, hè? Nee, ze kunnen die wel dan leven. Nog lesgeven. Ja. Maar zijn er al persverzoeken bijvoorbeeld voor oude schoolfoto's waar die op staat bijvoorbeeld? Ja, vast. Maar het is zo recent dat wij zijn nog niet de archieven ingedoken om te kijken van, goh, kunnen we hem nog vinden en staat hij erop? Maar wij willen alles weten. Zijn de oude cijferlijsten? Ja. Dat die misschien, of heeft hij dat misschien als oud-baas van de geheime dienst weg laten lakken allemaal? Nou, ik denk dat niet. Maar ik denk wel dat je de cijfers toch echt bij hemzelf moet gaan afvragen. Alles tegenwoordig, hè, AVG. Dus dat wordt allemaal na zoveel jaar vernietigd. En zeker na digitalisering, dan is dit toch echt wel een te ver terug. Ja, en Pieter Omtzigt, ja, dat ligt dan wat dichterbij qua tijd. Dus dat is een leerling die nog wel herkend wordt, een oud-leerling. Het wordt wel tijd voor een Hall of Fame in jullie gebouw. Ja, het is prachtig. Ja, Hall of Fame, ja, wie weet, kan er nog bij. Nou, ik zou zeggen, in de gang, helemaal mooie portretten. Noem net al een paar namen, zijn er nog meer? Wout Weghorst, Dick Schoof. Wout Weghorst, Joost Postuma, Helene Meefs nog, columnist. Dus ik denk dat we toch kunnen beginnen met een paar mooie foto's. Ja, daar moet en dan toch langzaam uitbreiden. Daar moet toch een reden zeker voor zijn? Nu, jullie doen blijkbaar iets goed op jullie school. Ik denk het wel. Nee, dat vind ik ook zeker. We zijn een school, ik denk wel dat we in de buurt toch wel bekend staan als klassiek en degelijk. Maar ik denk ook zeker dat we heel veel oog hebben voor onze leerlingen. En als ze wat willen en als ze een idee hebben, dat we daar ook best wel aan mee willen werken. Ja. En ik denk dat je dan zulke mooie prestaties krijgt. Of in de sport of dit. Hè, zoals met Pieter en met Dick Omtzigt. Dick Schoofs. Dat je dan toch hele mooie dingen krijgt. Ja, mooi om dit over je school te kunnen zeggen op de radio. Ja, zeker. Zeker. Ja, dat is wel een gevoel van trots. Ja, dus, U bent ook raadslid voor de VVD. U bent raadslid voor de VVD in de gemeente Borne. Ja. Even als politica, is dit een goede keus, Dick Schoof? Ja, ik hoop het. Kijk, het is natuurlijk altijd afwachten, hè, van de politieke ervaring en of hij dat voldoende heeft. Maar ik ben toch ook al wel van positief en met goede moed aan beginnen. En ik hoop echt dat hij, wat wij hier af en toe in Twente nodig hebben, het oog voor het mooie Twente, de verbinding met Twente zeker nu kan gaan meebrengen. Ja. En dat daar ook voldoende aandacht voor is. Dat hoop ik in ieder geval dat lukt. Ja, nou, u klinkt blij. Ja, zeker. Ja. Nou, ik vond het leuk om u even aan de lijn te hebben hier. Judith Prakke, schoolleider van Lyceum De Gundel in Hengelo. De school waarop dus de toekomstige premier van Nederland, Dick Schoof, zijn jeugdjaren doorbracht. Dank u wel. Terug naar Breda, naar Andy, want we hebben een varretje. Zo, en die is klaar. En dat heeft een gevolg, hoor. Want Lens Duivenstein tikte een bal volgens de VAR op de lijn weg. Anders was het een doelpunt geweest. Hij zelf zei dat het met de borst was. Maar de VAR en scheidsrechter Higler hebben besloten. De VAR is Paul van Boekel ook geen kleintje. Dat het hens was van Lens Duivenstein in het strafschopgebied. Betekent een rode kaart voor Lens Duivenstein. Hij moet dus de doelpunten maken van Excelsior naar de kant. Excelsior met 10 man verder. En nog veel erger. Een penalty voor NAC uit Breda. Nou, dat gaat wat worden. Even kijken wie daar klaar is. Ja, je ziet die jongens niet elke dag. En dan is de man die klaar staat, volgens mij Janusek, de Tsjech, die heel goed kan schieten. Maar nee, we gaan goed kijken, hoor. Ja, Het is Janusek inderdaad. Dat is een man die heeft een fluwelen schot in de benen. En die kan dus de 1-1 in de 39e minuut omkeren naar weer een voorsprong voor NAC. De aanloop is daar. Van Gassel op de lijn. Hele goede keeper. Daar komt de penalty. En die zit, want hij stuurt Van Gassel naar de andere kant. Doelpunt dus voor NAC Breda. En NAC leidt met 2-1 na 39 minuten spelen tegen Excelsior. En zo wordt het interessanter en interessanter. Want nu is aan de zijkant Marinus Dijkhuizen met Julian Baas aan het praten. Hoe gaan we dit oplossen? Oké, het is geen verdediger die hieruit is gegaan. Dus dat hoef je niet te doen. Het was een aanvaller. En iemand die heel blij en gelukkig is, dat is natuurlijk de aanvoerder van NAC. Die fout maakte, Cuco Martina. Waardoor de gelijkmaker via notabene Lens Duivenstein op het scorebord kwam. 1-1 stond het, 2-1 staat het door de benutte penalty van Janusek de Tsjech. Heel erg leuk hier in deze wedstrijd in Breda tussen NAC en Excelsior. Wat gebeurt er nu allemaal om jou heen, Andy? Ja, je bent ook wel eens in het stadion geweest. Iedereen staat. Het is heel veel geel en zwart om me heen. Iedereen is gelukkig. Huilende mensen al bijna om me heen. Is weer eens wat anders. Dan zie ik dus deze mensen heel gelukkig zijn. Maar we zitten pas in de 40e minuut. 2-1. NAC leidt tegen Excelsior. Gebeurt genoeg. Gaan we meer van horen. Gaan we door naar Roland Garros, naar Marcella Mesker. Ja, Marcella, Griekspoor begon goed. Eerste set voor. Daarna 4-1 in de tweede set. Hoe is het nu? Ja, nou, het was dus bijna 5-1. En toen ineens een slippertje. Hij verloor toch zijn service. Maar breekt daarna weer onmiddellijk die Mackenzie McDonald. Mooie naam trouwens, hè? Dus hij leidt nu met 5-2. En gaat nu voor de setwinst in set 2 serveren. 6-3 en 5-2. En ja, nogmaals, ik ben onder de indruk hoe die speelt. Ja, als je 2 dagen toch rust hebt moeten houden. Een beetje pijn in je arm. Dan is dat toch een beetje onzeker als je dan de baan opstapt. Maar ja, die onzekerheid is straalt hij absoluut niet uit. Petje achterstevoren. Nou, die sleeve op zijn arm. Hij heeft al een stuk of 7 aces geslagen. Hij heeft zijn hele team langs de kant. Hè. Tegenwoordig Zweedse aanpak. Hij heeft een Zweedse conditietrainer, maar ook fysio, die hem anders heeft laten eten. De kokosjoghurt 's ochtends. En de koolhydraten zijn er allemaal uitgegaan. Heel veel groenten. En nou, op een hele andere manier is hij nu aan het leven. Leven voor zijn sport. En ik moet zeggen, hij wil, hij straalt dat uit. En dat is natuurlijk heel erg goed voor een topsporter. Hij is op weg naar de tweede setwinst. Hij serveert bij 5-2. Zeer hard gaan. Yeah. I'd like to dedicate this record right here to my main man. Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. Young Trev on the drums. Grand Ole Opry. Here we come. Jack be nimble, Jack be quick. Jack put the spoon on the candlestick. Dope stick pimping on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Ondertussen gaan we naar Breda, want er wordt weer gescoord, Andy. Nou, het wordt nog gekker en gekker hier, Eline. Je zou erbij moeten zijn. Jij als liefhebber van dit soort evenementen waarbij het publiek uit het dak gaat, gaat het nog meer uit hun dak omdat het 3-1 is geworden. Na een blunder van de keeper van Excelsior, Stijn van Gassel, was het volgens mij Jan van den Berg, de Belg, die de 3-1 binnentikt in de 43e minuut. 3-1 NAC leidt tegen Excelsior. Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Got to walk and figure ace what he told the chill. Come rain, come shine, come snow up the sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Order My Medicine, Snoop Dogg. Een rode kaart, een penalty, een blunderende keeper. Er gebeurt van alles bij Andy. Waar kijk jij naar, joh? Nou, een heerlijke wedstrijd. Daar zit ik van te genieten na 44 minuten. En je weet, ik ben zo'n beetje de enige die neutraal is. Maar ik vind het wel geweldig om mee te mogen maken, hoor. 3-1. NAC leidt tegen Excelsior, de underdog. Tegen toch wel de ploeg die in vorm is, hoor. Ja, dat is NAC ook. Maar ADO uitgeschakeld. 7-1 was dat. Met 3 keer Parrot als doelpunt te maken voor Excelsior. Want NAC is er nog niet, hè. Zondag hebben we nog om 6 uur die wedstrijd op Woudestein. Bal voor het doel. Wordt weer gekopt en gaat maar net over het doel via een speler van Excelsior. De kopbal van Kemper, die al bijna vlak daarvoor kopbal tot doelpunt kon verzilveren. Maar toen was het nog Stijn van Gassel die bal er fantastisch uithaalde. Maar daarna die blunder van Gassel. En dat zijn we niet gewend, want dat is een hele goede keeper. Maar op de goede plek stond Jan van den Berg, de Belg, die de bal binnentikt ook weer na een hoekschop. De hoekschop nu aan de andere kant. Het is de vierde in deze wedstrijd voor NAC Breda. Aan de rechterkant Dominique Janusek, die hem neemt. Richting tweede paal, kan er gekopt worden. Ja! Oh, de redding, zegt van Gassel. Geweldige redding. Daar maakt hij toch een klein beetje die fout goed, hoor. Maar wat is NAC aan het doen? Ze versloegen Emmen en Roda. En nu gewoon 3-1 voor tegen Excelsior. Terwijl die bal net, 9 van de 10 keer gaat zo'n bal erin, hoor. De kopbal. Maar van Gassel stond uitstekend op zijn post. Ging naar de grond en wist de bal er nog uit te ranselen. Nu ligt er een speler van NAC op de grond. Bal wordt naar de zijkant geschoten. En dan kan er even een... We hebben overigens 4 minuten extra tijd. Kan er een blessurebehandeling plaats gaan vinden. Maar dit is wel een gekhuis, hoor. Karl Hoefkens, die volgend jaar trainer is van NAC. Nu is het nog Jean-Paul van Gastel. In het begin van het seizoen ging het een klein beetje goed. Daarna dramatisch. En eindigde ze uiteindelijk op de 8e plaats. En daarna ging het weer lopen voor NAC uit Breda. Want dat moet je er al bij zeggen. NAC Breda is het. Bijna, tjoe, dat scheelde weinig, hoor. Of Aimé Omba had zijn tweede gemaakt in deze wedstrijd. En dat publiek, je kreeg mooie shots tussendoor te zien van de mensen die het amper kunnen geloven. En stonden te juichen bij die inzet van Omba. Maar die ging er dus niet in. Volgend jaar overigens de eerste wedstrijd van NAC zullen ze moeten spelen zonder uitfans. Vanwege ongeregeldheden. Dat schijnt normaal te zijn bij het voetbal. Bij de wedstrijden tegen Rode SC. Weer balbezit voor NAC. Met de mogelijkheid. Nee, geen mogelijkheid. Want Roy Kuipers raakt de bal kwijt. En dan is er een vrije trap vanwege buitenspel. In een eerder stadium. Ik zei het al. Karl Hoefkens volgend jaar trainer. Omdat Jean-Paul van Gastel zijn biezen mocht en moest pakken. Hij, Karl Hoefkens, is een uitstekende Belgische voetballer geweest. Onder andere in Engeland en trainer van Club Brugge en Standaard. Dat is een grote naam die ze hier binnenhalen. Misschien wel in navolging van de grote broer in Tilburg, Willem II. Die hebben dit jaar Peter Maas binnengehaald en promoveerde. En misschien, heel misschien, gaat dit NAC ook wel promoveren. 3-1 voor. De vrije trap is genomen, maar niet goed genomen richting Benita. Want die kan er niet bij en Benita ziet dat de bal over de zijlijn gaat. Van de 4 minuten zitten er nu 2,5 op. Nog 1,5 minuut extra tijd in deze wedstrijd. Waar het 1-0 werd door Omba. 1-1 door Duivenstein. 2-1 door Janusek. Omdat Duivenstein de bal met zijn hand van de doellijn haalde. En 3-1 door Van den Berg. Nu is het balbezit weer voor Excelsior. Maar die kijken tegen een berg aan. De berg die... dat is ook wel typisch een beetje keukenkampioen divisie. Als de ene speler de ander voor het gezicht schiet. En dat is van dezelfde kleur. Nu is het Omba die de bal heeft aan de rechterkant. Kan er niet langskomen bij zijn tegenstander. Goed werk daar achterin van Widel. De Zweedse speler, centrale verdediger van Excelsior. Excelsior weer in de aanval. Hebben toch grote namen in de ploeg, hoor. Met Julian Baas bijvoorbeeld. En Zagre, Goudmijn, Parrot, Lamprou. En natuurlijk de grote man Drioes. Die een uitstekende voetballer is en niet te houden is. Mooie bal in de diepte. Komt de keeper eruit? Is hij te laat? Ja, penalty. Ja. Keeper is te laat van de Merbol. En haalt zijn zijn tegenstander neer. En is dit rood? Nee, dit is geen rood. Want het is een gele kaart volgens Higler. Er moet wel even een blessurebehandeling komen voor Mimerel Benita. Wat een wedstrijd. Wat een krankzinnige wedstrijd, Andy. Jongen, weer een penalty. Maar nu aan de andere kant. Overigens een schitterende paas van achteruit richting die Benita. Keeper van de Merbel is te laat. En dan gaat Benita over van de Merbel heen. En is de bal niet geraakt door de keeper van NAC. En is het dus een penalty. Benita, oh, zo. 100% penalty. Ja, hier hebben we toch geen twijfel over of dit een penalty is of niet. Het enige is, je kunt natuurlijk zeggen, is dit dan geen rode kaart? Nee, omdat dit met een zogenaamde voetballende actie is. De actie van Duivenstein met de hand was geen voetballende actie. Dat was dan een bewuste actie waarmee je de bal uit het doel haalt. En dit is een overtreding als voetballende keeper. Ik kijk even naar Benita. Die is weer opgelapt. Heeft nog wel wat pijn. En Parrott, Troy Parrott, 10 doelpunten in de competitie, staat klaar om de penalty te gaan nemen. In de extra tijd. 4,5 minuut in de extra tijd. Troy Parrott met het rug nummer 9. Heeft 3 keer gescoord tegen ADO Den Haag. En gaat de penalty nemen. Belangrijk hoor. Zo vlak voor is of je van 3-1 of 3-2 komt. Kan Van der Merbel, Pepijn Van der Merbel dit zijn foutje nog goed maken. Want hij was te laat. Dat gaan we nu zien. Even iedereen op afstand zetten door Higler, Dennis Higler. Dan is de aanloop daar. Het rechterbeen zal het worden van Parrott. Daar is een aanloop. En daar is de goal. Want hij weet de keeper in de andere hoek te krijgen. En zo is het 3-2. En even voor alle duidelijkheid. We hebben pas 45 plus 4 gevoetbald in de eerste helft. We hebben nog een helft te gaan. Het staat 3-2 voor NAC. En dat zal hoogstwaarschijnlijk de ruststand zijn. En ondertussen in Parijs is Griekspoor op weg naar de tweede set. Marcella. Ja, tweede setwinst is zojuist binnen. Het was toch nog even moeilijker dan verwacht. 6-4 is het geworden. Het was dus 5-2. Een paar breaks over en weer. En die Amerikaan die toch ineens alles of niets ging spelen. Heel goed ging spelen. Returns voor de winner. Backhand langs de lijn. Forehand weer langs de lijn. Ja, die waren onhoudbaar. Dus een beetje mazzel voor de Amerikaan. Wat slordigheden van Griekspoor. En die verloor zijn service. De eerste keer dat hij voor de set serveerde. Maar hij maakte het ruimschoots goed in die laatste game op 5-4. En hij leidt dus nu met 2 sets tegen 0. 6-3 en 6-4. En ja, het is een best of 5. Dus hij heeft nog 1 set nodig. En dit ziet er gewoon goed uit. Het is avond in Parijs. Het is wat kouder. De ballen zijn zwaar. Dus het is ook goed voor hem als het niet te lang gaat duren. In verband natuurlijk met die arm die toch nog een beetje kwetsbaar is. Maar hij is op de goede weg. 6-3 en 6-4 vertellen Griekspoor tegen Mackenzie McDonald, de nummer 74 van de wereld. Een California boy. Nog even terug naar Andy. Kan jij een beetje bijkomen? Is het al rust daar na die knotsgekke eerste helft? Ja, we zijn allemaal aan het bijkomen hoor. Ook de mensen om me heen. Ik zie mensen met een biertje lopen. Dat hebben ze ook wel verdiend. Want wat een wedstrijd. De eerste 45 minuten tussen NAC en Excelsior. Bij de rust 3-2. We blijven het allemaal volgen. We zijn er zometeen na het nieuws weer met het volgende uur langs de lijnen en omstreken. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Vissen hebben het zwaar door onder andere vervuild water en overbevissing. Ongeveer tussen de 1 en 2 biljoen individuen per jaar. Is kweekvis de oplossing? Ik vind het af en toe wel lekker om een visje te eten, maar dan kies ik voor die kweekvis, waardoor tenminste niet de oceaan wordt leeggevist. Mis. Misschien moeten we helemaal geen vis meer eten. Als je een beetje interesseert in vissen, zijn dat ontzettend interessante, bijzondere dieren. Deze week in Docs, Alles voor de Vis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl.

Ja, Talent Griekspoor heeft de eerste twee sets binnen in zijn wedstrijd tegen Mackenzie McDonald. En blijft hij ook in die derde set zo solide spelen, Marcelle? Ja, dat is altijd de vraag. Hij staat nu 1-0 achter. McDonald won zijn service en nu 0-30 op zijn service. Dat is nooit een lekkere stand. Neemt even de tijd. Had nog 4 seconden op de serviceklok. Maar moet nu toch wel dit puntje zien binnen te halen. En dat doet hij niet. Dan wordt het 0-40. Heeft hij 3 breakpoints tegen. Het goede nieuws is dat het aan het begin van een set is. Dus je hebt nog wel even de tijd om terug te breken. Hij heeft al heel veel gebroken in deze wedstrijd. Dus dat is niet heel erg moeilijk. Het gaat over en weer. Ik denk toch ook dat het komt. De avond, de koelte, de trage baan. Het is wat moeilijker om vrije punten met je service af te dwingen. Dus het is wat harder werken op de service games dan gebruikelijk. Hier een goede smash op dat eerste breakpoint tegen. En het gaat van 0-40 naar 15-40. Het is eventjes misschien wat concentratieverlies. Heb je vaak hè, na een set. Even opluchting, lekker. 2 setjes tegen 0. Rustig weer beginnen. Maar goed, hij moet die breakpoints nog zien weg te werken. Staat 1-0 achter in de derde. Maar eigenlijk is er nog niks aan de hand. Ja, nou, zoals gezegd, hier bij ons aan tafel dus 2 spoedeisende hulpartsen. Heel veilig gevoel hier. Straks hun verhaal, want we gaan het zo meteen eerst over dart hebben. Maar toch even een vraag, Gore en Simone. Was er een darts-ongevalletje bij jullie binnengekomen? Die pijltjes gaan toch alle kanten op soms, denk ik. Ik kijk even naar Simone. Nee, ik heb eigenlijk nog nooit een darter opgevangen met een ongeval, nee. Nee, een pijltje tussen de ogen op het voorhoofd. Ik neem aan dat er toch wel eens een apart geval binnenkomt. Ik heb heel vaak vreemde voorwerpen uit lichaamsholtes gehaald. Oh, maar nog wil nooit dat een dartpijl. Nee, dat wil jullie helemaal niet weten. Nee, dat wil jullie helemaal niet weten. Er wordt toch volgens mij wel gewoon gedart ook in het ziekenhuis, hè Simone? Absoluut, ja, er wordt wel gedart. Op de spoedeisende hulp hebben we geen dartbord. Maar ik kan je vertellen dat er hier en daar in het ziekenhuis dartborden hangen voor ontspanning. Voor pure ontspanning. En waarom bij jullie op de afdeling niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben er geen tijd voor. Nou, dat is ook wat. Goed, als we een dartster in de studio hebben, dan moeten we die natuurlijk even stevig aankondigen. From the Netherlands, Noah Lin van Leuven! Ja, dat klinkt lekker. Noah Lin van Leuven, goedenavond. We horen je walk-on song Euphoria van Loreen. Mm-hmm. Hiermee kom jij die zaal binnen. Het publiek zie je dan zo langs de kanten staan. Gaat het gelijk een beetje kriebelen als je dit hoort? Ja, het begint alweer een beetje te kriebelen, ja. Ja? Wat voel je dan allemaal? Heel veel ogen die naar je kijken. Maar vooral heel veel zin om te gaan darten. Ja, dan gaat het gebeuren natuurlijk op dat moment. Ja. Ja, je hebt nogal wat meegemaakt de afgelopen tijd. Een aantal jaar geleden ben jij in transitie gegaan van man naar vrouw. En dus dart jij nu tussen de vrouwen. Was allemaal prima, totdat je beter en beter werd. En je ook met haat te maken kreeg. Mededartsters die niet meer met je wilden spelen bijvoorbeeld. Daar komen we zo op terug. Want eerst wil ik weten, je bent professioneel dartster en ook souschef in opleiding. Junior souschef. Mm-hmm. Mooie combi. Wat vind je zo mooi aan beide, aan dat combineren? Koken is gewoon mijn passie. Dat vind ik super leuk om te doen. Bepaalde gerechten maken, smaken bij elkaar krijgen. Dart vind ik gewoon een heel mooi spelletje. Want vertel eens, hoe is je passie voor het darten begonnen? Poeh, dan gaan we wel een jaartje of 18 terug, denk ik. Toen 9 was, 8, 9. Toen, mijn ouders die darten eigenlijk allebei. En ja, dan ging ik wel eens mee naar de kroeg toe. Ging ik wel eens, sowieso kijken hoe hun aan de darten waren. Maar eigenlijk ook vooral zelf even een pijltje gooien. Er was altijd wel een baantje vrij en dan kon ik daar eventjes gooien. Had ik nog een krukje nodig om zelf mijn pijlen weer uit het bord te halen. Toen was ik echt nog lang niet zo goed als dat ik nu ben. Maar ik vond het wel echt heel erg leuk om te doen. Ja, merk je dan gelijk wel van ik heb er talent voor? Of komt dat pas met de jaren? Nou, dat komt echt met de jaren. Ja, dat is dus iets wat ook ontwikkelde als passie eigenlijk. Ja, ja. Dart is niet altijd even leuk. Zeker niet als je dan verliest of als je er gewoon niet zo heel erg lekker in zit. Maar als je een beetje in die winning vibe zit zoals ik nu zit, dan is het heel leuk. Dan is het het beste spelletje ter wereld. Zeker. Beste sport ter wereld. Je blijkt het goed te kunnen, inderdaad. Afgelopen maart won je als eerste vrouw een gemengd toernooi. Een week later won je ook de vrouwentour. En begin deze maand speelde je als eerste Nederlandse vrouw op het hoogste niveau. Tussen de topdarters op de Pro Tour. Het is nogal wat. Dat is nogal wat. Het is nogal een rijtje. En hele mooie dingen die ik heb bereikt de afgelopen tijd. Wat doet dat met jou? Genoeg. Het is natuurlijk heel erg mooi, maar het brengt ook gelijk een hele lading media aandacht daarbij, zowel positief als negatief. Een tijdje terug zat ik hier in deze studio en toen ging het over mijn Challenge Tour overwinning. En dat was echt heel tof. En nou ja, daar ben ik ook gewoon echt heel trots op, want daar moet je echt heel goed voor kunnen darten. En ja. Ja, ja, de uitdrukking zegt de keerzijde, medaille heeft een keerzijde. In jouw geval is er een flinke keerzijde, hè? Want ja, met het succes kwam er ook een enorme discussie op gang. Ja, nou ja, ja, die discussie is er altijd al wel geweest. Ja. Er zijn een aantal dames geweest die hebben altijd een soort van bezwaar gemaakt. Dat ze het niet eens zijn met de regels. Ja. Ja, nou ja, het was behoorlijk het nieuws. Mededartsers Anka Zijlstra en Aileen de Graaf stapten zelfs uit het Nederlandse team. Anka Zijlstra zegt te stoppen omdat ze zich schaamt. Omdat er een, in haar woorden, biologische man meespeelt bij de vrouwen. Volgens Zijlstra moet er sprake zijn van een eerlijk speelveld. Ja, dat zijn best wel hele harde woorden, hè? Ja. Dan barst de mediabom, dan krijg je heel veel aandacht. Hoe was je eraan toe? Ja, het lullige was dat ik op een toernooi was in Engeland. Ik denk dat niemand het leuk vindt om dan dat soort dingen te moeten lezen, zien en over zich heen te krijgen. Nee, hoe was het voor jou? Heel heftig. Ik heb dat toernooi waarin dat allemaal naar buiten kwam, zeg maar, heb ik dat toernooi nog gewonnen. Ik kon een knop omzetten en dat was heel goed. Ja. Maar die dag daarna was ik eigenlijk niet heel veel meer waard. En 's avonds op mijn hotelkamer heb ik mijn telefoon uit moeten zetten. Omdat ik letterlijk van ja, ieder media iets wat er is, kreeg ik een belletje, een appje, een berichtje op social media. Of ik in een talkshow wilde komen, bij radio langs wilde komen. Of ik een interview wilde doen voor de krant. Dat deed heel veel met me. En ook de nare DM's die ik over me heen kreeg. Ja, nou willen we daar niet heel veel zout nog eens een keer in de wond strooien. Maar het was echt heel naar. En je was er ook echt heel erg aan toe. Paniekaanvallen. Ja. Ja, wat gebeurt er dan? Nou ja, één berichtje bijvoorbeeld die mij is bijgebleven. Was iemand die stuurde. Ik hoop dat ik jou nooit achter mijn dochter aan het damestoilet binnen zie lopen. Want dan sla ik je helemaal kapot. Leef volgens de regels of leef niet. Dat berichtje heb ik gelezen voordat ik terug naar Nederland kwam. En toen ik op Schiphol stond, toen heeft het 1,5 minuut geduurd voordat ik een wc binnen durfde te lopen. Die dagen daarna durfde ik eigenlijk het huis niet uit. Gelukkig was ik nog 1 dag vrij van werk en moest ik die dag daarna wel werken. Nou, 25 minuutjes fietsen, 2 paniekaanvallen, dus dat was top. Ja, maar dit gaat dus veel verder dan een discussie of een transvrouw mee moet kunnen spelen in dus met mannen. Of andersom. Dus dat weet je, dit heeft gewoon met haat te maken. Ja. Hoe sla je daar doorheen? Nou, aan de ene kant door te denken dat het mensen zijn die waarschijnlijk nog bij papa en mama op de zolderkamer zitten. Heel stoer achter een toetsenbord en waarschijnlijk kom je die nooit tegen op straat. En vooral heel erg focus op de positieve dingen en de lieve dingen. En zo heb ik heel veel leuke contacten wel opgedaan. En zijn er ook heel veel mensen die wel achter mij staan. En heb ik eigenlijk heel veel allies erbij. Ja, want er zijn dus 2 dartsters die je eigenlijk open hebben laten vallen. Is er ook steun voor jou? Voel je je ook gesteund? Zeker. Ik heb een hele lieve groep met vrienden om me heen, waarmee ik ook naar redelijk wat toernooien toe reis. En nou ja, net wat ik ook zeg, op social media ook echt heel veel steun. En ja, daar haal ik echt heel veel positiviteit uit. Begin deze maand trok jouw tegenstander in de kwartfinale van de Denmark Open, Detta Hetman, zich terug. Want ze speelt niet, zo zei ze zelf, tegen een man op een vrouwenevenement. Ja, dat is allemaal niet niks. En PDC-directeur Matt Porter die reageerde als volgt. Essentially for us, you know, look, the PDC has always been about inclusion and openness. You know, contrary to what some people are perhaps newer to darts think, it's not like we have men's events. We have some women's events, clearly, but we don't really have men's events. You know, in fact, we don't have men's events at all. But a lot of people have decided to capitalize on darts' newfound position in society and just churn out stuff that is often offensive. Porter die noemt darten een inclusieve sport en hij baalt ervan dat mensen die de positie van darts in de maatschappij niet zo zien en blijven hangen in dit soort beledigende opmerkingen. Hoe kijk jij daarnaar, naar wat hij zegt? Ja, ik ben het eens dat darts een inclusieve sport is. Ja, ik vind dat iedereen moet kunnen darten. En ja, de reden dat er voor mij, of ja, dat er een damescategorie is bij de PDC bijvoorbeeld, is om dames juist die kansen te geven om beter te worden en het darten groter te maken. En hoe grotere dames darten wordt, des te meer betere spelers je krijgt. En ja, dan kan het alleen maar groter en groter worden. Wow. Dit is dan de PDC die reageert. Hoe zit het dan met de rest? Ja, de Nederlandse bond die zegt, wij staan achter onze regels. Dus indirect zeggen ze daarbij dat ze achter mij staan. De WDF daarentegen, dat is zeg maar de amateurwereldbond. ja, die zeggen ook van wij staan achter onze regels. Maar toch voel ik me niet heel fijn op die evenementen. Nee, maar ik vraag me ook af. Ik kan me voorstellen dat er sporten zijn waarbij het wel verschil uitmaakt. Maar bij darten, dat maakt er ook eigenlijk niet uit of je man of vrouw bent. Nou ja, het mooiste voorbeeld wat ik eigenlijk altijd neem. Er wordt wel eens gezegd van, oh ja, maar een biologische man die zou veel meer spierkracht hebben of die heeft een andere bouw. Maar in het darten, ja, vroeger had je een mannetje, dat was Phil Taylor. Die was niet heel groot. Maar die heeft van iedereen gewonnen, zelfs mannen van boven de 2 meter. En hij heeft het allemaal echt heel moeilijk gemaakt. Hij heeft van iedereen gewonnen die er maar is. En ja, je kan mij niet vertellen dat hij mega sterk is of dat hij... iemand van 2 meter, die kan bijna spijlen erin prikken. En hij heeft gewoon nog een veel langere weg af te leggen naar het bord die hij wel moet gooien, zeg maar. Dus... Ja, was je niet bang dat je hier door al dit gedoe gewoon dat je eigenlijk helemaal geen zin meer in hebt? Zeker, ik heb echt op het punt gestaan om te zeggen van nou, ik ga niet meer naar toernooien toe. Maar ja, ik ben er goed in en ik vind het heel erg leuk om te doen, dus waarom zou ik het laten? Ja, je bent er goed in. Ik ben gewoon benieuwd, wat maakt een darter goed? Want ik zit daar wel eens naar te kijken en denk, wat maakt jou goed? Je moet het spelletje snappen. Je moet een stukje boardmanagement kennen, zeg maar. Boardmanagement? Boardmanagement. Kijk, nu leer ik nieuwe dingen. Dat is zeg maar een beetje het rekenen tijdens je lek. Je 501, die moet zo snel mogelijk naar 0 toe. Ja. En als je bijvoorbeeld in je tweede beurtje zet hem op 351... dan kan je al niet meer met 6 pijlen uit. Maar reken je en zet je hem bijvoorbeeld op 347... dan kan je nog wel met 6 pijlen uit. En daar kan je zeker op het hoge niveau kan je daar heel veel in winnen. Ja. Hoe luisteren jullie naar haar verhaal als jullie dit zo horen, Simone en Gore? Ja, ik vind het wel echt heftig om te horen wat je allemaal overheen hebt gekregen en wat je allemaal hebt meegemaakt. Ik vind, ja, niemand moet zoiets ondergaan. Dus ik ben eigenlijk een beetje stil van. Ja, dat snap ik. Het is ook juist met het darten, denk ik vaak. Je ziet mannen, vrouwen in zoveel verschillende vormen daar staan, dat ik echt denk, ja, voor mijn gevoel maakt het ook gewoon niks uit. En de vrouwen spelen ook tussen de mannen. Als we kijken naar bijvoorbeeld het WK, naar Fallon Sherlock bijvoorbeeld. Sherlock. Ja. Ja, Fallon, dit is natuurlijk een van de boegbeelden van het damesdart op dit moment. We hebben Bo Greaves ook nog. Nou, die staat nu ergens een toernooi te gooien. En die heeft van de 8 potjes die ze heeft gegooid, heeft er nu 4 gewonnen met een 100-plus gemiddelde. Nou, daar moet je echt heel goed voor kunnen darten. Er zijn heel weinig mensen die daarvan kunnen winnen. En dan heb je gelijk 2 mensen, zeg maar, die ja, heel goed kunnen darten en ook van heel veel mannen kunnen winnen. En je merkt dat er steeds meer dames aankomen die dat kunnen. Ik gooi af en toe 100-plus gemiddelde. Er zijn er nog meer, die komen nu steeds vaker in de 90-plus gemiddeldes. Je merkt echt wel dat het groeit en dat het steeds beter wordt. Er zit ontwikkeling in. Ja. Gaan we ondertussen even naar het Radverlegstadion in Breda, naar Andy, waar de tweede helft tussen NAC Breda en Excelsior begonnen is. Er is een wonder, Eline. Er is nog niet gescoord. En we zijn alweer bijna 5 minuten in de tweede helft. Nog altijd 3-2 voor NAC. En ik sprak in de rust nog even met een van onze mannen die vaak op zondag er even bij zit. Om te vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Want hij weet het als geen ander. Robert Maaskant. En die is er ook van overtuigd dat als NAC met 2 doelpunten verschil, daar zullen ze minimaal mee moeten winnen om een kans te maken aanstaande zondag. Maar ja, het kan alle kanten op, hoor. Echt, maar en het is een hele leuke wedstrijd nu. Balbezit voor Excelsior, bal voor het doel. Komt bij Driewes terecht. Driewes, een geweldige voetballer. Bijna naar PSV gegaan in de winterstop. Maar bijna is niet helemaal. Heeft nog altijd de bal aan de linkerkant van het veld. 1 wissel gezien. Kocelnik, een Slovaak, is gekomen bij NAC voor Lucassen. Die heel matig speelde als back zijnde. Nu is het weer Driewes aan de linkerkant. Bal gaat richting tweede paal. Dat is geen goede bal. Want die glijdt over alles en iedereen heen. Over de achterlijn en dus een doeltrap voor NAC. We hebben bijna 51 minuten gespeeld. En nog altijd die kleine voorsprong, maar hij is er wel, voor NAC tegen Excelsior van 3-2. En terug naar Parijs, waar Tennant Griekspoor een beetje last had van concentratieverlies, zo zei je, Marcella. Heeft hij hem terug, die concentratie? Nou, 4-1 achter. Hij moet er echt hard aan trekken. Hij staat een break achter. En tijd begint toch te dringen. Maar goed, hij staat 2 sets tegen 0 voor. Maar het grote probleem is dat hij krijgt zijn eerste service niet meer in. Hij zit maar op een heel laag percentage, onder de 40%. En dat moet gewoon richting 60 hier. Derde dubbele fout deze game. Weer een breakpoint tegen. En een dubbele fout. 3 in deze game. En dan krijgt Mackenzie McDonald nu het vierde breakpoint. Het stond trouwens 0-40. Nu het vierde breakpoint voor een 5-1 voorsprong. Dus ja, het is ineens gek. Een heel ander beeld. Serveren gaat niet meer. Waardoor hij eigenlijk het initiatief in de rallies verliest. Beetje vertrouwen verliest. En ja, dan krijg je dat de tegenstander steeds lekkerder gaat spelen. Dus dit wordt nog een klusje deze set. Of hij moet denken van nou, ik laat het misschien lopen. Maar goed, deze bal gaat uit. Het wordt weer 40 gelijk. Als hij hier kan aanhaken en nog een keer terugbreken, dan kan hij nog terugkomen. Maar het is in ieder geval even een stukje minder. Dus die concentratie die is nog steeds niet terug. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just Belong Together van Mark Amber. Ja, en nog steeds bij ons Noa Lin van Leuven, dartster. We hebben het net al even gehad over de enorme ophef die er is. Omdat, zeg ik het goed, mensen moeite hebben dat jij als transvrouw dart tegen vrouwen. Ja. Ja, dat is het, hè? Maar ook in, als ik een mixed event speel, zoals die Challenge Tour, dan is er ook een heel groot probleem. Want mensen zien mijn naam staan en die denken dan, nou, dat kan niet. Ja, nou zei je net al van, ja, je gooit bijna de handdoek in de ring. Heb je niet gedaan. Je gaat door. Je houdt plezier erin. Ja. Ja, dan gaat het allemaal door. De Pro Tour, die we net al even, die volgens mij al genoemd werd, die gaat door. Speelde je ophef daar ook? Nee, daar is iedereen lekker voor zichzelf. En daar sta je tussen de top 128 van de wereld. Ja. Dus daar sta je tussen de beste namen die er zijn. Van Gerwen, ja. En Gary Anderson, waar ik ook mijn eerste potje tegen mocht spelen. Ja, ik wou net zeggen, je had niet meteen een gunstige loting. Nee. Hoe ging dat? Ja, het was spannend. Ja. Het is natuurlijk de eerste keer. En dan sta je ineens tussen al die grote namen daar op zo'n toernooi. Nou ja, ik weet dat ik kan darten, want anders had ik daar niet gestaan. Maar toch speelt een beetje die spanning op. En denk je van, ik moet zo meteen tegen Gary Anderson. Tweevoudig wereldkampioen, ja. Volgens mij. Ja, in hele goede doen, altijd op vloertoernooien. Gooit hij gewoon 110 gemiddeld. Deed hij tegen mij gelukkig niet. Ik had kansjes. Ja. Ziet er kansloos uit. Ik ging 6-0 zitten. Maar toch had ik niet helemaal het gevoel dat ik echt kansloos was. Ik heb 4 keer een handje gemist op een dubbel. En ja, niet heel... Ja, kijk terug op een goede dag. Het oogt kansloos, maar het was het niet, zeg jij. Nee. Nee. Ik vind het wel leuk, want ik hoor je tussen de regels door best wel een aantal keer zeggen van ik ben gewoon goed. Is dat nodig? Als je dacht dat je gewoon weet, ik ben gewoon goed. zelfvertrouwen is heel belangrijk. En ik denk dat dat in iedere sport is. Of eigenlijk in ieder vak wat er is. Ja. En nou ga je binnenkort weer meedoen na die 6-0. Je gaat, neem je dan weer dingen voor? Ga je, of kan dat niet? Ja, tuurlijk. Iedere, nou ja, niet iedere, maar heel veel verliespartijen kan je wel dingen uithalen. Je kan wel zien waar op het mis ging bijvoorbeeld. Op dag 2 mocht ik tegen Andy Batens. Die is net amateur wereldkampioen geworden bij de WDF. En in dat potje creëerde ik wel kans voor mezelf, maar ik maakte het niet af, zeg maar. En dan merk je gelijk het verschil tussen de Pro Tour en bijvoorbeeld de amateur tour, zeg maar, waarop ik dan soms meedoe. Dat hun het dan iedere keer wel weer afstraffen. Dat hun iedere keer, als jij dan 60 gooit, gooi je hun wel weer 140. Terwijl je dat ook gewoon mee moet doen. Want dan kan je ook die kansjes afmaken. Ja. Heb je zelf eigenlijk een voorbeeld in het darts? Poeh. Nou ja, ik denk dat je in Nederland heb je natuurlijk de twee grootste darters. Van Nederland, dat zijn Van Gerwen en Van Barneveld. Daar kijk ik zeker wel tegen op. Ja, die hebben het dart in Nederland gewoon groot gemaakt. Dus het zou gek zijn als een van beiden geen voorbeeld van je is. Dus ik kan het alleen maar respecteren wat hun hebben gedaan. En hoe is je band met hen? Hoe kijken zij naar jou ook? Van Gerwen, daarbij heb ik toevallig aan tafel gezeten op die Pro Tour. Gewoon normaal goede gesprekken gehad. En ja, wat ik al zei, iedereen is daar met zichzelf bezig. En iedereen wil gewoon darten. Dan ben je gewoon darters onder elkaar eigenlijk. Ja. Die het van hetzelfde spelletje houden. Ja, precies. Ja. Ja, en dat kun je eigenlijk niet zijn in dat Nederlandse team, waar je dat ook gewoon wil zijn onder die meiden. Nou, zeker wel hoor. Ik heb ook hele mooie tijden gehad met een aantal meiden. En we hebben nu bijvoorbeeld ook echt een team, wat echt een team is. We staan er allemaal voor elkaar. En het laatste toernooi waar we heen zijn geweest, dat pakte heel goed uit. Dat is goed. En hey, de toekomst, hoe zie je die? Ja, ik zou heel graag meer op die Pro Tour willen zijn. En toevallig mag ik aanstaande weer meedoen. Dat is over anderhalve week. Ja. Superleuk, kijk heel erg naar uit. Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn als ik een heel jaar daaraan mee mag doen. Ja, je bent de beste dartser van Nederland. Dus, en nog nooit was een Nederlandse vrouw zo dichtbij een WK darts. Wanneer gaat het gebeuren? Nou ja, er zijn nog 3 weekenden volgens mij van de Women's Series. Ja? Als ik het daarop heel goed doe en in de top 2 eindig, dan plaats ik me voor het wereldkampioenschap. Ja, dat zou gaaf zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Terug naar Roland Garros, naar Marcella Mesker en Tellen Griekspoor, die zo goed op weg was met 2 eerste gewonnen sets. Maar de derde set, die heeft hij laten lopen, hè? Ja, absoluut. 25 minuten. Laatste game gewoon een tank, zoals we dat noemen. Een weggevertje. Hij verloor zijn service opnieuw. Ik weet niet, misschien heeft hij toch weer een beetje last van die arm. Want hij krijgt zijn service niet meer in. 33% eerste services in. Dat is belachelijk weinig. Ja, 5 dubbele fouten geslagen, waarvan 4 in 1 service game. 13 puntjes maar gemaakt. Zijn tegenstander 27. Die laatste game, ja, sloeg hij de bal expres uit en onder het net. Hij denkt, nou, ik haal het toch niet meer. Eventjes van de baan af, alle 2. Gewoon een schoon shirt aan en dan gaan ze dadelijk opnieuw beginnen. Maar het was ineens helemaal kwijt. Ja, een beetje concentratieverlies kan. 1, 2, 3 games, maar dat is echt maximaal. Dan moet je er weer bovenop zitten. En dat gebeurde niet. En dat vind ik wel zorgelijk. En zeker voor een speler die het begin van het jaar nog zei, top 10, dat is mijn doel. Daar ga ik voor. Ik ga anders leven. Ik ga anders trainen. Het wordt nog intenser, nog energieker. En dan mag je zo'n set niet zo makkelijk uit handen geven. Ik moet nog weer even denken aan Nadal. Dat afscheid gisteren. En al die sets die hij dan verloor in die punten. En ieder puntje intens. Geen puntje weggeven. Dat is de mentaliteit. Die miste ik in deze derde set. Dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, hij staat nog 2-1 voor. Maar het moet nu wel gebeuren. NAC Breda tegen Excelsior in de play-offs om een plek in de Eredivisie. Ja, Andy, is die tweede helft net zo spectaculair, zo knotsgek als die eerste? Nou, je hebt me heel weinig gehoord, Eline. Dus dat zegt al genoeg. Ik hoop dat er van alles gebeurd zou zijn. Maar Nee, helaas. Het is, de eerste helft was een 9,8 en de tweede helft een mager 6. Maar wat niet is, kan nog komen. Want we hebben nog een half uur te gaan in deze wedstrijd. Met balbezit voor een mooie bal binnendoor. 3 wedstrijden weg. En daar komt geen doelpunt. Want de paas was trouwens fantastisch, hoor. Van Lamprou. En 3 wedstrijden stuit op de keeper van de Merbel van NAC Breda. NAC heeft al een aardige kans ook gekregen. Hij was er net niet bij, Hauger, dat hij de bal binnen kon tikken. De voorzet van Kemper. Nu heeft Hauger de bal via de borst voor de voeten gekregen. Moet hij wel snel zijn? Is hij niet. En Zagre heeft de bal overgenomen. Zagre schiet. Oh, op de lat! Op de lat! Nou ja, ze hebben gewoon gewacht tot er weer geschakeld werd om weer wat spektakel te laten gebeuren. Nu gaat de bal over de achterlijn via Kemper. En dat betekent een hoekschop voor Excelsior. Aardig schot hoor van die Zagre, die geen beste wedstrijd speelt. Maar dit deed hij heel knap. Mooie uithaal op de lat. En daar was Van der Merbel echt kansloos. De hoekschop vanaf de rechterkant gaat genomen worden door Julian Baas. Een van de betere voetballers van Excelsior al jaren eigenlijk. Was eigenlijk voorbestemd om nog een grotere club te gaan krijgen. Maar is toch alweer jaren bij Excelsior. Fijne voetballer aan de rechterkant. Heeft hem kort genomen op Lamproe. Lamproe met de voorzet. Ja, die komt nergens terecht. Ja, op het hoofd van Staring. Die kopt de bal over de zijlijn aan de andere kant van het veld. 62 minuten gespeeld. 3-2. Had ik nog niet gezegd dat het nog steeds 3-2 staat. Maar is het wel in deze heerlijke wedstrijd. Want dat is en dat blijft het. Aanstaande zondag op Boudestein. 6 uur. Helemaal stampvol uitverkocht op het kunstgras van Excelsior. Voor de laatste keer kunstgras neem ik aan. En nu gaat de bal over de zijlijn. En dit is een actie die je niet moet doen als verdediger zijnde. Want dan kun je zomaar een gele kaart krijgen. Gebeurt niet. Heeft scheidsrechter Hichler besloten. De inworp is het gevolg. Geen overtreding dus van Excelsior. Het staat 3-2. We gaan nog lang niet de ultieme slotfase in. Maar toch, eigenlijk is die al begonnen. 3-2. NAC leidt tegen Excelsior. NPO Radio 1. En dan is het 9:30. De hoofdpunten van het nieuws met Michiel van der Velden. Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat de brand die zondag uitbrak in een tentenkamp bij Rafah niet het gevolg is van Israëlische explosieven. Wat de brand wel heeft veroorzaakt is volgens hem niet duidelijk. Een optie is volgens hem dat een wapendepot in de buurt is geraakt en vervolgens in brand is gevlogen. De Belastingdienst heeft afgelopen jaar een record aantal nieuwe medewerkers aangenomen. Het tekort ontstond in 2016 toen duizenden werknemers via een omstreden vertrekregeling weggingen. De Belastingdienst is ondanks de 3300 nieuwe mensen nog altijd niet op sterkte. Paus Franciscus heeft excuses aangeboden voor zijn uitspraken over homoseksuelen. Op een bijeenkomst van Italiaanse bisschoppen gebruikte hij vernederende woorden toen hem werd gevraagd of celibatair levende homo's een priesteropleiding zouden mogen volgen. Franciscus wil dat niet. Ouders kunnen of willen de vrijwillige bijdrage voor schoolreisjes steeds vaker niet betalen. Daardoor komen basisscholen financieel in de knel en moeten ze aankloppen bij het Jeugdeducatiefonds. Vorig jaar kreeg het fonds verzoeken van bijna 1800 scholen. Dat is bijna 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. Langs de lijn en omsteken. Ja, dan gaan we nu naar de spoedeisende eerste hulp. Kamer 16. En kunt u vertellen wat er aan de hand is? Ik heb longfibrose. Tenzij ik mama is. We gaan eerst naar jullie toe draaien. Op 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ga even luisteren. Saturatie 98% op kamerlucht. 98%. Mag je eens een diepe zucht nemen? Ik loop met u mee naar de CT. Hou je ook mijn handje vast? Ja, welke hand? Links of rechts? Kom, zo. Ja, van een gebroken been tot een auto-ongeluk. Geen dag is hetzelfde op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. En om een goede indruk te krijgen van het werk dat deze artsen en verpleegkundigen doen, is vanaf volgende week het tv-programma Op de Spoed te zien. Hier in de studio zijn presentator en spoedeisende hulparts Gor Gartjikian en spoedeisende hulparts in opleiding Simone Heijink. Welkom nogmaals. Dank. Jullie hebben het eerste half uur mee zitten luisteren in alle stilte. Gor, 3 weken geleden, of 3 weken lang, kreeg je een inkijkje in het reilen en zeilen van de afdeling de SEH, spoedeisende hulpafdeling van het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem. Daar werk je normaal niet, maar dat was voor dit programma dat je daar gestationeerd werd. Ja. Hoe leek je dat om daar aan de slag te gaan? Ontzettend leuk. Ik had al het een en ander gehoord over Arnhem. Het is een grote spoed. Er gebeurt heel veel. Het is een opleidingsziekenhuis waar ook veel jonge dokters en of verpleegkundigen opgeleid worden. Dus ik had in de wandelgang al goede, spannende verhalen gehoord. En nu mocht ik in actie het zien en in actie komen. Dus dat was heel gaaf. Ja, nou heb jij al enigszins ervaring met camera's. We kennen jou ook van, vooral uit de coronatijd was je veelvuldig in beeld. En op andere manieren ben je ook met televisie bezig. Simone, voor jou was het even nieuw, hè? Een cameraploeg ineens om je heen te hebben. Ja, dat was zeker even nieuw, ja. Dat was wennen. Ja, en dan ook nog eens een nieuwe collega in de persoon van Cor naast je. Ja, zeker. Laten we ze één voor één behandelen. Mij behandelen. Hoe was het om met Cor samen te werken? Ja, dat was heel gezellig. We kennen elkaar natuurlijk niet. Is dat een beetje aftasten? Hoe ben je in je werkgebied? Maar het was in ieder geval heel fijn dat Cor de ervaring met de camera's heeft. Want hij heeft me echt wel gerustgesteld en me tips en tricks gegeven. Dus dat was heel prettig. Ja, en het was uiteindelijk ook eigenlijk wel heel gezellig om samen te werken. En die camera's, hoe was dat? Ja, uiteindelijk ga je er een beetje aan wennen. Maar ik vond het wel wat gek. Ja, dus we gaan iemand met je mee te kijken. Ja, en wij gaan het allemaal zien. Jullie gaan het allemaal zien. Het leuke is, wij hebben de eerste aflevering gezien en jij nog niet. Dat klopt helemaal. Nee, nou, ik ga je zo meteen vertellen wat je allemaal gaat zien. Cor, jij hebt wel de eerste aflevering gezien. Ja. En je weet vast wat we zo al gaan zien in het programma. Ja. Wat gaan we zien? Het mooie aan dit programma is dat we eigenlijk de patiënt volgen van binnenkomst tot echt wel het vertrek. Dus je ziet het hele pakket heel compact gepresenteerd. Terwijl het op de spoed soms wat langer kan duren om op uitslagen te wachten. En het mooie is dat je de mens achter de uniformen ziet. We hebben bewust gekozen om de verpleegkundigen en de artsen die een hoofdrol spelen. Zoals onder andere Simone, een van onze sterren. We hebben bewust gekozen om ze ook in een persoonlijke kleding bijvoorbeeld testimonials te laten doen. Dus echt te vertellen in de camera van, hey, wat gebeurde er nou en hoe zit dat? En dan ziet de kijker een heel mooi blik, zeg maar, in de ogen en het hart van die mooie mensen die de zorg maken, eigenlijk de helden van de zorg. Ja, een testimonie, een beetje een vakterm, maar dat betekent dat we tussendoor zien we jullie eigenlijk je gedachten uitspreken van hoe je het ervaart allemaal, wat je allemaal doet op die eerste hulpafdeling. Ja. Waarom wilde jij dit graag maken, Cor, dit programma? Ja, we zijn gaan brainstormen. En kijk, tijdens COVID had iedereen over de helden van de zorg en er werd geklapt en we waren fantastisch. Maar het werk is nu niet makkelijker of minder om geworden. Dus de verpleegkundigen en de artsen staan nog steeds maximaal paraat en dag in dag uit wordt er hard gewerkt. En ik wilde zo graag, zeg maar, de mens daarachter laten zien. Maar ook, vroeg of laat komt iedere Nederlander op een spoed. Dus je kan maar beter alvast zien hoe dat gaat. En ook vanuit de patiënt, van hoe werkt nou zoiets, om echt even mee te lopen met ons op de spoed. Ja. Nou ja, kijk, Simone. Het is best wel een pittige afdeling. Als ik ook de beelden zie van die eerste aflevering. Bij jullie op de eerste hulp. Wat heeft jou getrokken om juist deze richting te kiezen? Want je kunt als arts allerlei richtingen kiezen. Ja, ik merkte eigenlijk vrij snel in mijn opleiding tot gewoon dokter dat acute zorg mij het meeste trekt. Ik ben van nature denk ik een beetje ongeduldig. Dus snel resultaat zien van mijn behandeling, dat is wat op de spoedeisendeel gebeurt. Dat past wel bij mij. En ook de dynamiek. Ik kom 's ochtends op het werk. Ik heb geen idee wat mijn dag gaat brengen. Wat voor patiënten ga ik zien? Wat ga ik vandaag doen? Ik vind dat heerlijk. Ik ga daar heel goed op. En het werken in zo'n teamverband en dan de meest zieke mensen van het ziekenhuis opvangen. Ja, het past gewoon heel goed bij me. Moet dat bij je passen, deze baan? Ja. Als dit niet bij je past, dan ga je het niet volhouden. Nee, nee. Het vereist wel echt veel van je, denk ik, ook als mens, of niet? Ja, het vraagt echt wel wat van mij als mens. En dat betekent dat soms ben ik echt 9 uur lang alleen maar aan in mijn dienst en ben ik alleen maar bezig met mensen helpen. Dat vraagt ook gewoon iets van je als persoon. En je maakt ook best wel heftige dingen mee. En je moet daarmee om kunnen gaan. Je moet dat kwijt kunnen, want anders dan ga je eraan onderdoor. Is het daarom ook zo goed om dat in deze serie te laten zien van wat er met jou gebeurt ook, als er van alles gebeurt in dat ziekenhuis op de spoed? Ja, ik denk dat het wel goed is om te zien dat we gewoon mensen zijn. En dat er gewoon een mens in het uniform zit. Ja, ik denk dat het heel goed is dat mensen dat zien. Ja, het is ook wel een vluchtig werk, hè? Ik bedoel, het is letterlijk komen en gaan van mensen. Jij bent niet heel lang met een patiënt bezig. Ja, eventjes in korte tijd. Ja, maar het gaat niet om de kwantiteit, maar de kwaliteit in dit geval. We zijn heel intens. Dus de ene uur dat we de patiënt op de spoed hebben kan heel diepgaand zijn en heel intens zijn. Dus dat maakt het weer goed voor het gemis van de langdurige zorg. Ja. Want ik hoor jou net ook zeggen van ik hoorde over Arnhem wel spannende verhalen. Is dat dan toch ook wat je trekt? Spannende verhalen op de spoedeisende hulp? Eigenlijk is dat misschien wel het grootste gemis in het programma. Als ik het even omdraai, is dat ik de meest heftige dingen niet heb mogen laten zien. Want we hadden ook op een gegeven moment te maken natuurlijk met het tijdstip uitzenden. 7 uur is heel mooi voor de kijkcijfers, maar heel kwetsbaar met jongere kijkers. Dat kunnen ook kinderen zien. Dus we moesten op een gegeven moment de de wat heftigere casus eigenlijk uithalen. En daar heb ik best wel pijn in mijn hart van gehad. Van, ah, maar dit is ook de spoed. Maar ook de chaos, soms echt wel mensen die heel slecht aan toe waren. En de heftigheid waar Simone naar refereert. Bijvoorbeeld iemand die zelfmoordpoging doet. Met een heel veel emoties eromheen. Of zichzelf had gesneden met enorme wonden. Ja, die wilde wel gefilmd worden. Daar hadden ze geen bezwaar voor. Maar ja, zo iemand is natuurlijk mentaal ook heel kwetsbaar. Dus kun je dat maken of niet? Er waren zoveel. Dus voor mij als dokter aan de ene kant wilde ik dingen heel graag doen en laten zien. Maar als presentator of programmamakers kwamen we toch wel een beetje in een gewetensvraag van wat kan en wat mag. En uiteindelijk is het een heel mooi programma geworden. Maar ergens dat heftige van Arnhem, sommige dingen zijn toch achter de gesloten deuren gebleven. Gaan we het zo even over hebben nog. Ja, we gaan eerst even terug naar Parijs, naar Roland Garros, naar Tellen Griekspoor in de vierde set. Marcella. Ja, het gaat niet goed met hem. Dit is al een mooie aanval. Dan gaat hij naar het net en hij maakt het af met een mooie smash. Hij stond 15-40, komt nu op voordeel. Het staat 1-1 in die vierde set. Maar of het nou concentratieverlies is, nee, dat kan het niet zijn. Ik denk dat hij toch ook weer wat pijn in die arm heeft. Want het is een groot verschil met zijn niveau in de eerste twee sets. Zo stabiel, zo solide, zo goed als hij speelde. En zijn service loopt niet meer. Hij kreeg net in deze game een waarschuwing. Van woede sloeg hij de bal de baan uit. Nou, automatische waarschuwing. Hij loopt er af en toe een beetje nonchalant bij. Ik weet het niet meer. Ik mis het vuur in hem, wat we normaal gesproken wel kennen. Hier een prachtige return van McDonald, dus het is weer juice. We zitten in een kritieke fase, hoor, aan het begin van deze vierde set. Goed, hij leidt met 2-1 in sets, maar het is gewoon de houding, het spel, dat ziet er niet goed uit. 1-1 dus in de vierde set, maar Griekspoor in moeilijkheden. En weer komt hij op breakpoint tegen. We gaan terug naar Breda, waar NAC voor staat tegen Excelsior en de problemen stapelen zich op voor de club uit Rotterdam, Andy. Ja, want zojuist de tweede gele kaart voor Arthur Zagre, de Belg die back is en in de eerste helft een gele kaart kreeg. En zojuist weer een gele kaart. Beetje domme gele kaart, hoor. Het is allemaal niet zo verschrikkelijk wat hij doet. Maar je geeft daarmee een scheidsrechter. Hij ging op de voet van zijn tegenstander staan. Een kans om een gele kaart te geven. En zeker als je het er alleen hebt. Dan is dat een probleem. Ik zie aan de zijkant drie races lopen. Die is ook gewisseld voor Sisse Sandra. Terwijl in de catacombe ik Zagre weg zie lopen. Het staat 3-2. Nog altijd voor NAC. 73,5 minuut gespeeld. Maar 9 nu van Excelsior. Oeh, doelpunt! Doelpunt voor Omar. Oh, dit is wel een verhaal, hoor. Mar Omarsson van NAC scoort met een beetje mazzel. Daar kan Stijn van Gassel niks aan doen, maar waarom is dit een verhaal? Die heeft 97 wedstrijden gespeeld voor Excelsior. Daarin 44 doelpunten gemaakt. Hij speelt nu bij NAC onopvallend, vaak als invaller. Maar in de 74ste minuut scoort hij 4-2. En dit zijn die twee doelpunten waar ik het eerder over had. Dat is belangrijk. De regen komt met bakken uit de lucht. Maar de tranen zijn vooral bij Excelsior. En de vreugdetranen bij NAC. Want het staat 4-2 na 74 minuten spelen. In het voordeel van NAC tegen Excelsior. She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection. So has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes. And I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Cause I'm not here. in love with my best friend. And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Best Friend van Sera. Ja, Gor en Simone, jullie zijn binnenkort met een aantal collega's te zien in de serie Op de Spoed. Over de eerste hulpafdeling in het ziekenhuis in Arnhem. We gaan er een aantal dingen zien. En we zien dat bijvoorbeeld Gornie, die komt binnen met een beenbreuk. En wanneer ze op bed plaats mag nemen, gebeurt er dit. Hallo. Hallo. Hier naar het bedje toe. Ja, maar ik kan niet snel. Ik kan het allemaal. Nee. Ja, ik kan het niet snel. Neem je maar tijd. Rustig aan. We dan hebben moet geen je haast. Even naar achteren. Ja. Misschien kan deze naar jullie buiten. Jullie willen de broek naar beneden? Oh. Nou, we gaan eerst praten. Voordat de broek naar beneden gaat. We kijken u altijd in de ogen eerst. Dat is het belangrijkste. Ja. Wat gebeurt hier, Gor? Ja, dat was zo mooi. Gewoon, hij was een hele positieve, leuke mens. Aan alles aan haar, zeg maar, heel expressief. En zodra ik binnenkwam, achter de gordijnen keek, toen wilde ze al haar broek uittrekken. Ja. Dat is natuurlijk een reactie als je de dokter ziet. Maar wij vinden het ook fijn om mensen in de ogen te kijken. Ja, ja, hoe belangrijk is het? Kijk, ik denk dat heel veel van ons wel enige ervaring hebben op de eerste hulp. Ik zelf ook. Ofwel met mijn schoonouder, mijn ouder, met mijn dochter, of wie dan ook. Ze komen er allemaal wel eens. Dan is het zo belangrijk hoe je daar behandeld wordt. Wat vinden jullie zelf belangrijk in dit werk? Kijk je Simone aan? Wat ik belangrijk vind is dat ik de mensen zie. We zeggen nog wel eens, op kamer 4 ligt een gebroken heup. Maar er ligt een mens met een gebroken heup. Een mevrouw met een gebroken heup. En wat ik belangrijk vind is om een kaart te krijgen. Wat heeft deze persoon nou van mij nodig op dit moment? En hoe kan ik het best voor jou zorgen? En dat is dan medisch inhoudelijk. Ja, die heup moet weer gemaakt worden. Ja. Maar er is zoveel meer om een patiënt heen waar we naar moeten kijken. Dus ja, communicatie is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, ik las er, het is balanceren. Je moet je medische handelingen verrichten. Je hebt ook die communicatie in contact met je patiënt. Je moet empathisch zijn. Is het voortdurend een beetje al die ballen een beetje hoog houden? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Ja, ja? En hoe doe je dat? Ja, lukt dat altijd? Of slaat het ook eens een beetje door? Ja, of het altijd lukt. Ik denk, het is inderdaad een beetje een balans zoeken. Want als iemand echt acuut ziek is, iemand is levensbedreigend ziek, ja, dan gaat communicatie even een beetje naar de achtergrond. Want dan moet iemands leven gered worden. En daarna ga je weer wat meer aandacht aan communicatie en empathie geven. Dus ik denk dat als je het grote geheel bekijkt, dat het bijna altijd wel lukt. Ja, maar dat het soms wel zoeken is. Naar Breda, want de wedstrijd tussen NAC en Excelsior is geen zesje meer in die tweede helft, hè, Andy? Nee, voor NAC is het richting een 10. En om me heen wordt 10-10-10 geroepen. En dat betekent maar één ding, dat het 5-2 is geworden voor NAC. Er was de 4-2 nog van Koscielnik, de Slovaak. De 5-2 is inderdaad van Mar Omarsson, de IJslander, ex-Excelsior, nu dus bij NAC spelend. Wat een sensatie hier vanavond in Breda. 5-2 en het kan nog veel erger. Daar komt weer een schot. En kijken of dit wat oplevert. Nee, maar die 9 van Excelsior tegen de 11 van NAC hebben het enorm moeilijk. En proberen de schade beperkt te houden. Maar dat lukt zeker niet. 5-2 is de voorsprong na 80 minuten spelen voor NAC tegen Excelsior. Jullie moeten je toch een beetje thuis voelen hier, Gor, Simone. Dit is net de eerste hulp hier. Het gaat van de hak op de tak. Ja. Nou, dat zijn jullie helemaal gewend, denk ik. Voel me helemaal thuis. Ja, je geeft heel veel aan. Ook in het programma zien we dat. Er komen wat ja, gevallen binnen. Waarbij je wel een beetje grappen kunt maken met de mensen. Ja. Er komen natuurlijk ernstige gevallen binnen ook. Ja. Is humor ook een beetje belangrijk, Gor? Ik vind van wel, ja hoor. Ik probeer echt wel met iedere patiënt wel een beetje te lachen. Je moet wel uitkijken, want niet iedere patiënt zal dat waarderen. Maar het is uiteindelijk... mensen zijn ook... die willen gezien worden, die willen gehoord worden. Dus die doen gewoon als een mens. En als je dan bereid bent om met ze te lachen en te huilen, dan is het vaak wel goed. Ja. Ja, en toch is het af en toe ook heel heftig. Jij vertelt in de eerste aflevering, Simone, ook over een auto-ongeluk dat jouw broertje gehad heeft. Hij is daarbij omgekomen. Ja. Dan denk ik, ja, dat zijn ook best wel heftige dingen. En in de aflevering zie ik dan ook dat er mensen binnenkomen of iemand komt binnen na een auto-ongeval. Ja. Ja, wat werkt dat dan door in jouw gedachten allemaal? Gelukkig niet. Ik was daar wel bang voor. Ik was bang dat ik... Dit is mijn passie. Acute zorg is mijn passie. En ik was bang dat ik dat niet meer goed zou kunnen doen, omdat de ervaring die ik heb, dat die mee zou spelen. En gelukkig merk ik dat dat niet zo is. Dat ik mijn werk prima kan doen. En dat die ervaring er niet voor zorgt dat ik minder goed voor die mensen kan zorgen. Ik denk juist dat het inmiddels een positieve uitwerking heeft. Dat ik beter voor patiënten met een ongeval of een heftige gebeurtenis kan zorgen. Omdat ik weet hoe het voelt om zo'n bericht te krijgen. En wat er allemaal gebeurt met je. Ja, ik vertel het even zo in één zinnetje. Maar het is best wel een enorme heftige gebeurtenis in je leven. Je was met de opleiding bezig. Is er nog een moment geweest dat je dacht, ja, kan ik na als dit in mijn leven gebeurt, kan ik dit werk wel doen? Ja, absoluut. Daar ben ik heel bang voor geweest dat ik dat niet meer zou kunnen. Wat was je zorg? Dat ik niet meer het werk zou kunnen doen waar ik zo blij van word. Ja. En nu zeg je, het helpt mij zelfs in mijn werk. Inmiddels heb ik het kunnen ombuigen naar iets waarbij het me kan helpen en waarbij het familie en patiënten kan helpen. Maar neem niet weg dat het heel heftig is. Ja. Ja. Maar het is wel heel mooi, Bert, als ik dit ook zo hoor, om te zien dat Simone in dit geval het vak is gaan doen vanuit liefde en niet vanuit pijn. Want als je juist het gaat doen omdat je heel veel pijn eraan hebt gehad, dan is je drive ook anders. Maar als je het juist doet vanuit je liefde voor de mensen en je passie, dan wordt eigenlijk een vloek een zegen. Dan kun je van je zwakte je kracht maken. En dat is het bijzondere aan de spoedeisende hulp. Want hoe ga jij daarmee om met emotie op de spoedeisende hulp? Ik ben niet per se heel erg emotioneel, maar ik hou wel van verhalen. Dus ik ben altijd wel op zoek naar de verhalen achter de mens. En wat ik vaker heb, toevallig had ik eergisteren een vluchteling uit Jemen die op de spoed was. En ik raak zo met hem aan de praat en toen vertelde hij, nou, hij had nog geen verblijfsvergunning, was nog lastig, hij was een jaar in Nederland. En toen vertelde ik dat ik er 8 jaar heb gezeten in het asielzoekerscentrum. Nou, daar schrok hij eerst van kan het zo lang duren? Maar ik begon daarna wel te vertellen, kijk hoe goed het met mij is gekomen, dus het komt wel goed. Het was een hele slimme vent, dus dan probeer ik wel, zeg maar, je eigen verhaal ook weer daar een kracht van te maken. En nu bijvoorbeeld, als ik patiënten uit Oekraïne heb, ik spreek ook Russisch, dus dan kan ik ze ook in hun eigen taal spreken. Laatst mensen die zo blij waren dat iemand ze begreep en dat ze hun eigen taal konden communiceren. Dus het heeft ook wel voordelen. Ja, patiënten, jouw verhaal zal ze bijblijven, denk ik ook. Hoe zit het andersom? Heb jij verhalen die jou bijblijven van patiënten? Ja, absoluut. En af en toe, dat is ook wel mijn eye and check moment, hoor. Als ik niet meer, als ik terugkijk en ik zeg afgelopen jaar, ik heb niet meer een traantje weggepinkt om een patiënt, ja, dan moet ik echt mezelf gaan resetten, want dan ben ik afgestompt. Dus ja, verhalen blijven bij. Een van de voorbeelden die ik laatst ook noemde, was een patiënt die had zijn eigen leven beroofd door zichzelf in brand te steken. Die was volledig verbrand. En dat is natuurlijk indrukwekkend om te zien, maar het was ook onverwacht voor de familie. Dus dat hele scène was gewoon te bizar. Het was net een film. En daar je hebt geen antwoorden meer. Dus we konden alleen maar zwijgen en ja, alleen maar rouwen. En dat is zo absurd. Maar ja, dat blijft wel bij. Ja. Maar hoe verwerk je dan? Want je zegt een traantje, dit is meer dan een traantje wegpinken, denk ik. Dit zijn dingen die blijven misschien gewoon op je netvlies staan. Dat beeld wel, ja. Want het is toch een verkoold lichaam die je niet elke dag ziet. En, maar hoe verwerk je dat? Ja, ik door erover te praten met het team op de spoed, wij evalueren ook bijvoorbeeld reanimaties, maar ook andere heftige gebeurtenissen, ga je nog even met het team die daarbij betrokken is erover praten. Maar ook, ik heb een hele goede vriend die ook bij de hulpdiensten zit. Met hem praten we vaak over heftige dingen. Dus gewoon praten, verhalen vertellen. Ik vertel ook veel verhalen, anoniem, maar wel om anderen te inspireren. Opschrijven, dus het verhaal moet gaan leven en dan verwerkt het ook makkelijker. Ja. Een ander belangrijk onderdeel van jullie werk is het voeren van soms moeilijke gesprekken. Bijvoorbeeld als iemand opgenomen wordt in bepaalde omstandigheden, moet je gaan vragen van wilt u wel of niet gereanimeerd worden? Nou, we gaan even een klein stukje luisteren naar een gesprek dat gevoerd wordt met iemand in het ziekenhuis Burley. Verder wil ik nog iets anders met jullie bespreken en dat gaat over reanimeren. Dus wat moeten we doen als het hart ermee stopt? Ik bespreek het ook niet omdat ik verwacht dat het gaat gebeuren. Maar meer omdat ik het belangrijk vind een gesprek te voeren als mensen daar goed toe in staat zijn. Dan te wachten totdat het zo slecht gaat dat mensen eigenlijk er zelf niks meer over kunnen zeggen. De longaandoening die u heeft, dat is echt wel een ernstige aandoening. Ja. Dus ik moet zeggen dat als het zo slecht zou gaan hier in het ziekenhuis dat het hart stopt, of dat u aan de beademing zou raken, ik zelf sterke twijfels heb of dat we u daar dan goed mee doen. Ja, dat moet ik maar. Komt het heel rauw zo op uw dak vallen? Ja, dat is een gesprek met veel impact, Simone. Ja. Kun je dat leren om zo'n gesprek te voeren? Absoluut. Ja, daar worden we ook zeker in getraind. Ik denk dat de spoedeisende hulp niet altijd de juiste plek is om dit gesprek te voeren. Je moet daar tijd voor hebben. Je moet patiënten ook eigenlijk wel goed kennen. Dat is prettig. Maar soms is het niet anders. En moet dit gesprek op de spoedeisende hulp gevoerd worden. En daar kun je training in volgen. En dit is wel een heel belangrijk gesprek. Want we zien helaas vaker dat mensen bijvoorbeeld in een reanimatietoestand terechtkomen en dat familie zegt, ja, maar dit had vader of moeder echt niet gewild. Ja. En dat moeten we voorkomen. Ja, het is nu maar even een klein fragmentje wat we eruit lichten. Maar in de, ja, dit is trouwens het wel een van de goudmomentjes hoor, in het programma. Want wat je nu niet hoort, maar wel gaat zien, is dat de artsassistent die dit gesprek voert, eenmaal buiten zelf in tranen is. Dat het ook de rest van het gesprek ook heel veel met haar doet. En ze doet het ontzettend goed, echt kundig, maar ook zelf geraakt. En haar tranen, dat is zo bijzonder om te zien. Ja, kijken dus straks naar die serie Op de Spoed. Ja. Gaan wij nog eventjes terug naar Parijs, naar Tellen Griekspoor in de vierde set inmiddels. Heeft hij het vuur terug, Marcella? Een beetje. Maar we zitten nog steeds in een kritieke fase. Begin vierde set. Griekspoor leidt 2-1 in sets. Maar het is heel erg moeilijk. Hier ook weer een punt wat hij eigenlijk had moeten winnen. Hij forceert. Had 0-30 op de service van McDonald. Nu weer voordeel voor de Amerikanen. Het staat 3-2 in die vierde set voor Griekspoor. Heeft best wel wat moeilijke momenten weg moeten werken. Het lijkt erop dat hij niet zo geduldig is vandaag, dat hij hardcore tennis op dit gravel speelt. Ik zie ook weinig variatie. En juist die Amerikanen is een hardcore tennisser. Zo'n universiteitstennisser van UCLA. Daar is het hard, harder, hard. Daar spelen ze hard en heel vlak. Met weinig spin. En juist Griekspoor kan die spin erin brengen. Of een goede slice of een dropshotje. Zie ik hem te weinig doen. Het is hard, harder, hard. En ja, dan komen er ook veel fouten. Dus hij is wat aan het forceren, maar probeert zich te herstellen en terug te spelen in de wedstrijd. Leidt dus 2-1 in sets. 3-2 on serve in de vierde set. En NAC Breda tegen Excelsior. Een heerlijke wedstrijd gaat naar de slotminuten. En die kijk je uit naar een beetje rust van al dit spektakel, of mag het voor jou nog eeuwig doorgaan? Dit mag nog wel even een paar maanden doorgaan. Het is nog altijd 5-2 voor NAC. Wat een sensatie. Echt ongelooflijk wat hier gebeurt in het Radverlegstadion. Maar ja, 9 van Excelsior tegen 11 van NAC. En 5-2 achter Excelsior. En dan moet je ook nog zondag die twee spelers missen. Zagre en Duivenstein zijn toch belangrijke spelers. De vrije trap is nog voor Excelsior. We zitten in de slotfase. We krijgen er nog wel een paar minuutjes bij. Maar de sensatie is compleet. 5-2 voor NAC tegen Excelsior. Ja, nou, Cor en Simone, we hebben een klein beetje kunnen aanstippen wat wij straks in een aantal afleveringen gezien in de serie Op de Spoed. Jullie zijn net zo benieuwd als ik, denk ik, wat er verder in de aflevering uiteindelijk terecht is gekomen. Noa-Lin, ga je kijken naar zo'n serie? Of? Ja, zeker naar wat ik nu allemaal heb gehoord. Toch al die aangrijpende dingen. En ja, ik vind dat wel wat hebben. Ja. Ja, dat is wel iets met je als je dat ziet. Absoluut de moeite waard. Ik zeg wel even voor alle duidelijkheid, het is vanaf 3 juni te zien elke dag. Behalve de dinsdag, want dan is er EK-kwalificatiewedstrijd voor de Oranje Vrouwen. Dus dan vallen we één keer uit. Hoe hebben jullie het met elkaar? Jullie hebben met elkaar samengewerkt. Nu de wegen zijn weer gescheiden, hè? Want jij werkt nu weer in je eigen ziekenhuis. Ja. Nou, het was voor mij ook natuurlijk heel lastig. Omdat ik daar was eigenlijk als een externe, als een gast. Dus ik had direct geen enkele zeggenschap over Simone en haar werk. Maar ondertussen wel eens soms een mening over zaken. Dus ik probeerde dat soms voorzichtig te brengen. Maar dit is goed. Ze deed het zo goed dat ik daar ook weer onder de indruk van was. Dus het gaat goed tussen ons, denk ik. Oh ja, zeker. Ja. Er komen vast hele mooie woorden terug nu van Simone en Agor nog. Heb je het prettig samengewerkt, Simone? Ik heb erg prettig samengewerkt, ja zeker. Is even toch gewoon een hele menselijke vraag. Vind je het ook gewoon een beetje eng nu het allemaal op televisie komt? Ja. En wat vind je dan vooral spannend? Wat vind ik vooral spannend? Ja, ik denk mezelf terugzien, maar ook wat gaat er nou op me afkomen? Gaan mensen hier allemaal een oordeel over hebben? Ja, allemaal liefdesbrieven, Simone. Let maar op. Ja, heel leuk uitpakken. Er kan van alles gebeuren. Nou, ontzettend bedankt jullie alle drie hier bij ons waren dit uur om over deze zaken allemaal te praten met ons. Wij gaan zo meteen al door, hè? Ja, dat klopt zeker. Ik moet er wel bij zeggen, tijdens het gesprek kwam ook zelfdoding ter sprake. Denk je daaraan, neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl. Dat kan ten alle tijden. En volgend uur gaan wij gewoon weer heel veel vrolijks doen met sport en nieuws van alles. En jullie nogmaals hartelijk dank. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune.

winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Eline de Zeeuw en Bert van Leeuwen. Ja, daar zijn we weer. Dit uur blikken we terug op dag 3 van Roland Garros met Nederlands succes bij de vrouwen. Caroline van Batenburg komt langs, alias Andrea Hazes. Zij treedt al jaren op als Hazes dubbelganger en schreef een boek over haar leven. En we bellen zo even met het grastoernooi van Rosmalen, want die hebben met Naomi Osaka een grote naam geboekt. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van de dag. NAC Breda heeft een reuzenstap gezet naar de Eredivisie. Het won zojuist de eerste wedstrijd in de play-off finale van Excelsior. En die Houtkamp, hoeveel is het geworden? Een eerbetoon aan Roland Garros. Het is 6-2 geworden. Het tweede doelpunt van Omarsson voor NAC in de slotminuten in de extra tijd zorgt voor die 6-2 overwinning. Het wordt een bijna onmogelijke taak voor Excelsior om daar zondag om 6 uur in de thuiswedstrijd tegen NAC nog iets tegen te kunnen doen. Lachende gezichten bij NAC op de tribune en op het veld, maar verslagenheid bij de Rotterdammers van Excelsior. NAC Excelsior 6-2. En aanstaande zondag dus de return in Rotterdam. Van het eerbetoon aan Roland Garros naar Roland Garros. Want Arantxa Rus is door naar de tweede ronde van het graveltoernooi. Ze won in 2 sets van Angelique Kerber uit Duitsland. Door de regen moest Rus lang wachten voor ze de baan op mocht. Het is niet makkelijk met zo'n dag. Weet je wel, wachten, wel of niet spelen. Ik werd verplaatst naar de eerste wedstrijd. En ik stond er meteen en dat is wel heel belangrijk. In de volgende ronde speelt Rus tegen Rybakina. Tennister Naomi Osaka doet mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De viervoudig Grand Slam kampioen en voormalig nummer 1 van de wereld maakt haar debuut in Nederland. Daarover ook straks meer. Anne Veenendaal is op de Olympische Spelen de kiepster van het Nederlands hockeyelftal. Ze krijgt van bondscoach Paul van As de voorkeur boven Josine Koning. Bert van Marwijk gaat aan de slag bij MVV. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal is toegetreden tot de raad van commissarissen van de club. Carlo Ancelotti heeft zijn afscheid als voetbaltrainer aangekondigd. De Italiaanse succescoach is 64 en zegt na zijn periode bij Real Madrid geen nieuwe baan als voetbaltrainer meer aan te nemen. Gaan we even terug naar 2016. Toen pakte polstok hoogspringer Thiago Bras goud op de Olympische Spelen. Nu is de Braziliaan geschorst voor dopinggebruik. Hij mag komende zomer niet meedoen aan de Spelen in Parijs. Bras testte vorig jaar positief op een anabole steroïde die verboden is. Hij zegt onschuldig te zijn en overweegt in beroep te gaan. Gaan we terug naar Parijs, naar Marcella, waar Griekspoor bezig is in die eerste ronde partij tegen McDonald's. Marcella, hoe staat het ervoor? Nou ja, hij heeft gewonnen. 6-2 in de vierde set. Het was kritiek dus in het begin van deze vierde set. Het ging heel moeizaam. Hij kwam een break achter, kreeg een waarschuwing, liep er wat nonchalant bij. Mentaal zat hij er niet lekker in. Ik weet niet wat het is. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Mark Brasser, onze verslaggever, daar gaat straks nog wel met hem praten. Ik hoop dat we dat nog te horen krijgen. Want ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Een wedstrijd met twee gezichten. De eerste twee sets grandioos, heel solide, veel power, goede uitstraling. En daarna helemaal in elkaar kakken werkelijk. Service die niet meer kwam, dubbele fouten, een slappe houding, veel geforceerde fouten, weinig opbouw, weinig variatie. En ja, ik dacht misschien heeft hij toch last van zijn arm of houdt hij wat in. Misschien ook niet, je weet niet wat er door het hoofd gaat van een tennisser. Je staat daar toch een paar uur alleen op de baan. Maar goed, zitten heel veel Nederlandse fans, misschien hoor je het ook op de achtergrond. Ze zijn aan het zingen, het zijn studenten. Normaal wordt hij daar ook flink door aangemoedigd. Dus misschien dat zij hem een beetje over de streep hebben geholpen. Moeilijk begin van die vierde set, dus daar kwam hij doorheen. En ja, toen hij één keer gebroken had naar 4-2... ja, toen was de tegenstander natuurlijk toch weer een kopje kleiner gemaakt. Dus uiteindelijk nog dikke cijfers in de vierde set, 6-2. Maar een beetje rare wedstrijd, niet super. Maar een hoge ondergrens kan je dan zeggen van Tellen Griekspoor. Hij wint dus in vier sets, bereikt in zijn derde Roland Roland-Garros ook voor de derde keer de tweede ronde. Ja, het zou zo mooi zijn als hij eens een keer voor het eerst de derde ronde haalt. Nou, tegen wie speelt hij dan? Omdat hij geplaatst is, heeft hij nog steeds een ongeplaatste tegenstander. Een speler die niet zo bekend is, maar wel goed. Luciano Dardari. Het is een Italiaan van Argentijnse afkomst. Staat ook al 40 op de wereldranglijst. Dus helemaal geen makkie. De jongen die is goed in vorm. Heeft dit jaar goede resultaten laten zien. Het is een nieuwkomer. Dus ja, heel benieuwd. Maar je kan ook wel rustig zeggen, op papier natuurlijk, een goede loting voor Griekspoor in die tweede ronde. Hij is in ieder geval door. Een succesvolle dag voor Nederland met Arantxa Rus tegen Kerber. Knappe overwinning. En Griekspoor nu tegen deze Amerikaan McDonald. Dankjewel, Marcella. Bondscoach Paul van As van de hockeyvrouw heeft zijn selectie voor de Olympische Spelen bekendgemaakt. Hij had eerder al laten weten dat daarin geen plek is voor de ervaren speelsters Eva de Goede en Lidewij Welte. En ook vandaag was er opvallend nieuws. Niet Josine Koning, maar Anne Veenendaal zal gaan keepen in Parijs. Een bijdrage van Jan-Kees van der Kun. Anne Veenendaal zit al 9 jaar bij Oranje. Speelde bovendien al 114 interlands. En toch, als het er recht op aankwam op de allerbelangrijkste momenten, dan kozen de bondscoaches voor haar grote rivale Josien Koning. It was superb goalkeeping from Josien Koning. Maar nu dus geeft Van As de voorkeur aan Veenendaal. Anne heeft zich ongelooflijk nog extra ontwikkeld. En nu valt in mijn beleving De 48-52% richting Anne. En dat was in het verleden precies andersom. Bijvoorbeeld ook de statistiek van de laatste 12 Pro League wedstrijden, daar hebben ze allebei evenveel gekiept, is in het voordeel van Anne. Dus het is niet alleen maar een emotie, het is ook daadwerkelijk van mij. Ik kan het ook onderbouwen, zal ik maar zeggen. De keuze voor Veenendaal is dus een beloning voor de progressie die ze de afgelopen maanden heeft geboekt. Eigenlijk sinds haar reserverol bij het EK. Dat was de zoveelste teleurstelling voor Veenendaal nadat ze eerder bij de Olympische Spelen en het WK ook al genoegen moest nemen met een bijrol. Maar na dat EK van vorige zomer wist ze wat haar te doen stond. Ik ben gewoon vooral mezelf goed in de spiegel aan gaan kijken en heb gezegd van oké. Het is nog 1 jaar, ik ga er alles voor doen. En dan, als het genoeg is, dan is het genoeg. En als het niet genoeg is, dan heb ik er alles zelf gedaan op mijn manier en zoals ik het wilde. En dat is eigenlijk precies hoe ik het gedaan heb. En het is, dat is gelukt, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Ook voor Marleen Jochems was er goed nieuws. De middenvelder van Hurley gaat haar toernooidebuut maken. En haar uitverkiezing gaat dan weer ten koste van aanvaller Pien Dieke, die in feite het slachtoffer is van de krappe selecties van slechts 16 speelsters die zijn toegestaan op de Spelen. De multifunctionaliteit heeft daar ook een rol gespeeld. Dat zo Marleen kan ik op meerdere posities zetten. En Pien is echt alleen maar eigenlijk een cirkelspits. Dat doet ze hartstikke goed. Hè? Want anders gaan we dat weer van, doet ze dat dan niet goed? Jawel, maar daarmee is ze niet multi-inzetbaar. Nou ja, en dan kan je er dus in zo'n, als zo'n selectie helemaal klein moet worden, kan je er dus buiten vallen. En dat is heel sneu. Dieke, Koning en ook verdediger Rosa Fernig mogen nog wel mee naar Parijs als reserves. En mocht er dan tijdens het toernooi iemand geblesseerd raken, dan kunnen ze alsnog aan de selectie toegevoegd worden. Dit zijn de gouden vrouwen van Oranje. Gouden hockeyvrouwen. Nederland is titelverdediger op de Spelen. Net als dat het regerend Europees en wereldkampioen is. Dus ja, over die ambities in Parijs kunnen geen enkele twijfels bestaan. Door de Nederlandse kijkers, de hockeyliefhebbers, die zeggen er is maar één plek, dat is goud. En daar sluit ik me bij aan. Like Glory Days van Bruce Springsteen. En dan gaan we van de ene grootheid naar de andere. Zeker, we gaan het hebben over de bekendste volkszanger... denk ik, die Nederland ooit gehad heeft. Zij gelooft in mij, André Hazen natuurlijk. Wie kent dat niet? Caroline van Batenburg, van harte welkom. Ja, hallo. Je kwam binnen en ik dacht, je lijkt er echt op. Ja, ik had zo zijn zus kunnen zijn. Het is echt waar. Nou, je bent groot fan van André. Je treedt al 15 jaar op als lookalike van hem onder de naam Andrea Hazes. Ja. En je hebt onder de titel Ik geloof in mij een boek geschreven over je, ik mag wel zeggen, wonderlijke levensverhaal. Ja. Ja. Daar zeg ik niks te veel mee. Nee. Nou, daar gaan we het even over een aantal dingen gaan we het hebben met je dit half uur. Geef me eerst even aan, wat maakt jou tot een enorme Hazes-fan? Nou, ik ben als jong meisje opgegroeid in het café van mijn ouders. En daar werd volop Hazes gedraaid. Dus dat stroomde er eigenlijk al op jonge leeftijd in. En die muziek die raakte mij en die pakte mij eigenlijk zoals vele mensen. Hè, want hij schrijft over het leven. Ik was toen natuurlijk nog heel jong. Maar al wel, als je mijn boek dadelijk gaat lezen... het nodige meegemaakt op jonge leeftijd. En ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Maar toen had ik nog niet de intentie of de wetenschap... dat ik ooit... als de lookalike van André Hazes door het leven zou gaan. Nee, dat je er nog geen benul van, denk Nee. Ik wilde zakenvrouw worden. Mijn ouders hadden café-restaurant, dus ik ging koksopleiding doen. Ik heb 7 diploma's voor restaurantkok in. Ja. Nou, toen heb ik 2 jaar in de horeca gewerkt. Nou, daar werd ik helemaal zout van, want iedereen ging stappen... en ik moest werken natuurlijk in de weekenden. Nee, dat is niet echt niet leuk. En toen leerde ik mijn eerste man kennen... en toen zijn wij in de telecom beland. Ja, en daar heb je een aardige carrière in gemaakt, mag ik wel zeggen. Ja. Dat ging best wel goed allemaal. Ja, kijk, ik heb natuurlijk veel mazzel gehad... dat ik in een hype belandde. Want je moet je zo zien, ik was 19 jaar... en toen had nog niemand de telefoon in Nederland... En ja, toen die telefoons op de markt kwamen... wij waren wel allebei heel extreem ondernemend. Ja, toen kwam er natuurlijk een booming business aan... en daar hebben wij wel echt bovenop gezeten. Ja, dat ging, zwak uitgedrukt, ging dat gewoon heel, heel goed. Daar heb je veel mee verdiend. Zeg ik daar niks veel mee, denk ik? Nou, als je hoort dat wij toen we startten... allebei 450 gulden in een portemonneetje hebben gedaan als startkapitaal... Ja. En ik heb een miljoenenbedrijf verkocht. Ja. En hoe gek het kan lopen. Ja, we moeten een beetje met olifantspassen door je leven heen. Ja. Maar er is zoveel gebeurd in jouw leven. Ja. Vertel eerst eventjes in het kort. En dan komen we zo meteen op een aantal andere dingen terug. Maar hoe ben je nou in die Andrea Hazes carrière gerold? Dat is ooit ook een keer ontstaan. Ja, maar eigenlijk uit de hand gelopen geintje. Ik was op een cruise met 1500 Nederlanders aan boord. En toen vroegen ze aan mij of ik een liedje wilde zingen. Ik zei, nou, als het hele zootje overboord wil laten springen... moet je maar laten zingen, want ik ken niet zingen. Ik zeg, maar ik kan wel gek doen. Dus ik deed mee eigenlijk met een nummer van Frank van Etten... Leven als een zigeuner. Ik zette die hele boel op stelten. En toen komt ze 2 dagen later naar me toe. Toen zegt ze, joh, het was zo leuk. Je kan niet weer de eerste prijs winnen, maar weer nog een keertje meedoen. Ik zei, nou, dat is goed, joh. Maar ik zeg, maar dan kom ik als Hazes. Dus ze zit me zo aan te kijken. Ja, jullie zien mij nu ook. Ik heb gewoon echt de Hazeskop. Het is net alsof ik zus ben. Ja. En, nou, ik doe daar mee. En daar begonnen ze eigenlijk al te roepen, Andrea. En toen, het jaar erop, zit ik thuis op de bank... kom een oproep van SBS6. Van wie ben je fan en wat heb je daarvoor over? Nou, ik stuur uit de gein een mailtje. Ik zei, nou, ik ben een groot Hazes-fan. Maar die was toen al dood. Ja. Ik zei, maar ik ben ook groot fan van Wolter Kroes. En precies in die tijd had je die duetten-cd's. Ja. Dat een bekende Nederlander een postuum een duet deed met André Hazes. Ik zeg, nou, dan wil ik verkleed als Hazes met Wolter Kroes een duet doen. Donker om je heen. Nou, en ik moest op audiëntie komen in Amsterdam en kijken of ik makkelijk praat. Nou, jullie horen het al, je gooit er een kwartje in en het gaat ratelen. Ik kom er niet tussen. Nee, dat bedoel ik. Nou, wat ik zo, als ik toch even door je heen kom. Kijk, jouw leven is een beetje een leven van uitersten. Een succesvolle zaak gehad, een miljoenenbedrijf verkocht. Maar dat jij zo op André lijkt, heeft ook nog te maken gewoon met een erfelijke aandoening die je hebt. Wil je dat ook eens vertellen, wat dat dan is? Ja, dat is eigenlijk best wel een beetje een bizar verhaal. Mijn moeder, mijn zusje en ik, wij hebben een zeer zeldzame erfelijke ziekte. 4000 patiënten wereldwijd, 16 in Nederland. En ik heb dus best wel een bolle hazeskop. Plofkop noem ik het zelf altijd. Maar jullie kunnen mijn armen zien. Ik heb nergens geen vet op mijn armen. Mm. Maar zo is me eigenlijk mijn hele lijf. Ik heb mijn 43ste heb ik al een hartinfarct gehad. Ik heb 5 stents zitten. Ik heb denk ik al 20 operaties achter de rug. Ik slik 30 pillen per dag. 4 keer per dag insuline spuiten. Ik heb al 6 keer voor de hemelpoort gestaan. Ze kunnen er niks aan doen. Er zijn te weinig patiënten. Wij hebben al op jonge leeftijd te horen gekregen dat als we ons voortplanten, dat wij het erfelijk doorgeven. Dus daar heb ik voor gekozen om niet te doen. Ja. Was voor mij ook niet echt een probleem, want ik was carrièrevrouw. Maar mijn zusje heeft bijvoorbeeld een kindje geadopteerd uit Zuid-Korea. Ja, en even heel praktisch. Ik zeg maar even zoals ik het snap. Dat is de vetverdeling in je lichaam is niet goed. Je noemt het zelf een plofkop. Ja. Zo zou ik het niet durven zeggen. Ja, mag het voor mij zeggen. Want ik ben heel vrij en heel open. Ja, dat heb ik al door. Ja. Maar goed, daardoor, dat heeft als gevolg dat je heel erg op André lijkt. Daar heb je eigenlijk een beetje van je zwakte heb je kracht gemaakt in dit geval. Niet met die achterliggende gedachte hoor. Want ik deed gewoon voor de gein mee. Ja. Ik had natuurlijk al wel in mijn leven al 80.000 keer gehoord. Ben jij familie van Hazes? Omdat ze natuurlijk wel toch iets inzien. Ja, ja. Ik zei, nou, ik heb het aan mijn moeder gevraagd. Maar ze zegt dat ze niet buiten de deur gevreten heeft. Ja, dan moet je maar vanuit gaan dan, toch? Dan moet je maar geloven, inderdaad. Ja, nee, ik geloof er ook wel hoor. Ja, maar dan heb je dus al die dingen meegemaakt. En dan kom je met een biografie uit. Een boek uit. Ja. Het is nog niet helemaal uit, maar ik heb het al mogen lezen. Ja. Je bent bijzonder open. Ja. Ja, ik zal niet zeggen, je gooit alles een op straat. Boek. Ja, je bent letterlijk en figuurlijk een open boek dan. Ja, ja maar het is ook wel heel makkelijk hoor in het leven, want ik hoef nooit ergens over na te denken. Ja, maar waarom wil iemand en waarom wil jij dat? Want je gooit werkelijk alles naar buiten. En ook op de manier waarop je het zegt. Je zegt zelf, je spreekt lekker gewoon in de Rotterdamse taal. Precies, je is geen blad voor de mond. Nee. Nee. Maar dat is gewoon puur mijn karakter. Ik ben echt opgevoed, open, eerlijk, vrijheid, blijheid. Er zijn veel taboes in de wereld, ken ik niet. Ik vind eigenlijk gewoon, je moet alles bespreekbaar kunnen maken. Dat opent eigenlijk veel meer deuren als in de geheime tijdschrijverij leven. Ja. Heb je een ghostwriter gehad? Heeft iemand het geschreven of heb je het echt allemaal zelf? Nee, ik heb het zelf geschreven. Ja, als ik het zo lees, is het zoals je praat. Ja. Zo heb je het opgeschreven ook. Ja. Ja, met alle volkse Rotterdamse termen komen er dwars doorheen. Ja. Ja. En dan treed je nu op als Andrea Hazes. Ja. Even onder ons, mag dat überhaupt? Nou, in eerste instantie niet. Kijk, ik ben natuurlijk intens zakenvrouw. Ook juridisch natuurlijk eerst alles uitgezocht. En toen kwam ik bij het namenmerkenbureau. Was trouwens precies in de tijd dat Friedel net overleden was. Rachel de moeder. Ze hebben alles laten registreren in Rotterdam. En toen kreeg ik gelijk streep door de vraag heen. Ik mocht Andrea niet gebruiken, want zij heeft echt bijna alle namen vast laten leggen. Nee. En toen heb ik een jurist gebeld. Ik zei, ja, Caroline Hazes slaat nergens op. Andrea, dat klinkt nog wel een beetje. En toen zei hij gelijk, ja, maar als jij erbij zet, waar dan ook, dat jij de vrouwelijke lookalike bent van André Hazes, dan ontkracht jij eigenlijk gelijk het hele verhaal. Maar het gaat zover. Het staat op mijn briefpapier, op mijn kaartjes, op mijn fansjaaltjes, overal. Andrea Hazes, dat is het geworden. Ja. En als je ergens optreedt, dan klinkt het zo. Ja. Dames en heren, Andrea Hazes. Ja, we horen het publiek juichen. Je wordt toegezongen, toegejuicht. Ja. En je komt daar natuurlijk helemaal in vol ornaat. Het André Hazes pak gaat aan. Je wordt André Hazes eigenlijk een beetje. Hoe doe je dat? Hoe kruip je in zijn persoonlijkheid, in zijn lichaam. Ja, ik doe dat helemaal niet bewust. Want andere mensen zeggen tegen mij, je gaat anders lopen en bewegen. Maar het is niet een ingestudeerd iets. Het gebeurt gewoon. Ik heb nooit 80 uur achter een televisie zitten kijken hoe die bewegingen maakt of wat dan ook. Het gebeurt gewoon. Jij wordt André Hazes. Ja, ik ben niet André Hazes, want hij had geen dekup en een string aan, maar... Nee, maar ik hoorde een fragmentje, ik dacht zo, wat zingt hij goed, maar wat hoor ik nou? Je playbackt. Ja, ik ken geen zin. Nee, ik kan echt niet zingen. Je zingt alle ruiten eruit, zeggen wij dan in Rotterdam. Maar het wordt steeds gekker, Caroline. Je bent lookalike van André Hazes. Nou, daar kan ik niet omheen. Dat lijk je gewoon letterlijk op. Maar je zingt niet zelf, dan treed je op. En mensen reageren er echt heel erg op. Hè? Ja, huilend publiek alles. Wat is dat? Nou, dat is wat Hazes neergezet heeft in zijn leven en achtergelaten heeft. Die muziek, ik denk dat er, nou ja, zolang als ik ademhaalt in ieder geval, dat er niemand anders komt die hem gaat evenaren. En eigenlijk is het heel bizar, hè, want hij lustte hem goed. En als hij dan een beetje te veel op had, dan deed hij, ik geloof, en dan deed hij de microfoon naar het publiek toe, hè? Ja. Maar de liedjes die hij gemaakt heeft, die zijn zo intens. Gaat nooit meer over. Gaat nooit meer over. Wat kan je iets schetsen van die reacties van het publiek? Je zegt, ja, er zijn huilende mannen, mensen worden emotioneel. Maar wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in zo'n zaal? Nou, eigenlijk nog maar heel kort geleden. Ik moest optreden voor een man en die kreeg mij als cadeau, als verrassing. Ja, er zag geen strik om mij heen, hoor. Maar ik was wel degene die dat feestje kwam opleuken. Maar ze hadden hem naar mij toegezet met zijn rug. Dus hij zag mij niet aankomen. Dus ik kom die zaal binnenlopen en hij wordt omgedraaid naar... Echt, hij gaat helemaal los, maar echt huilen. Maar hij was een heel groot Hazes-fan. Maar echt huilen als een snikkend kind, weet je wel. Maar ja, dan schiet ik ook volks. Die vent janken, ik moet janken, de hele zaal moet janken. Leek wel een jankfeestje. Maar het was wel heel mooi om te zien. Maar ja, ik doe ook uitvaarten. Dus het gaat echt alle zingen kanten op. Uitvaarten. Ja. En geef ons ook even een beeld, want ik zie nu gewoon met een dame te praten met een jurk aan. Maar wat doe je ervoor om op hem te lijken? Nou, eigenlijk niet heel veel, hoor. Nee, dat make-up wat je hier op mijn ogen ziet zitten, dat blijft gewoon zitten. Er gaat een zwarte bril overheen. Mijn echtgenoot die is nou bij me. Die plak hier twee bakkenbaarden op, die ik wel laat maken van echt haar. Ja. Ja, niet van mijn eigen haren, want dan zou ik niks over. Maar dat kunnen ze gewoon zo maken, zeg maar. Want ik heb ook 12 jaar met een baard opgetreden. Maar ja, daar ben ik mee gestopt, joh. Kon je een bitterbal mee vreten en als ik ging lachen, dan sprong mijn baard los. Dus dat. Maar dat heb ik wel 12 jaar gedaan. En ja, dan trek ik dat pak aan en dan is het. Ja, dan is het zover. En? Ik heb ook gewoon nog mijn lange nagels. Ja, die zien we. Maar je hebt ook wat meegenomen, hè? Iets wat je wel opzet. Ja, mijn hoed. En ik wil hem wel even voor jullie opzetten. Oh, die. Zo. Ja, je hebt nu ook nog een koptelefoon op. Maar ja dit is... Ja. Dit... ja, en als ik dan die bril opzet... Ja, dan is het eigenlijk hoef ik helemaal geen bakkenbaarden of een baard op te doen. Nee. Het is zo al doodeng. Ja. Nou, geef jezelf aan, qua gezondheid gaat het eigenlijk niet goed met je? Nee. Is dit jouw manier om je er doorheen te slaan? Nou, eigenlijk, ik heb dus nu 2 jaar geleden te horen gekregen dat ik uitbehandeld ben. En toen kwamen eigenlijk mijn laatste wensen, die ik altijd al op mijn lijstje had staan, maar natuurlijk een beetje, ja, ik ben nog vrij jong, naar achteren zou gaan schuiven. Alleen dat is allemaal in een stroomversnelling eigenlijk naar voren gekomen. Want ik dacht, ja, weet je, ik weet niet hoe lang ik nog heb, want dat weten de dokters ook niet. Ze noemen mij het medische wonder van Erasmus. Dus, nou ja, met andere woorden, dat je hier nog rondloopt is al een godswonder. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik wel gas op die lolly geven, want ik wil dat boek, wil ik lanceren. En nog iets. En nog iets. Ja, je wilt theater in. Ja, ik wil theater in. Ja, dan heb je één groot idool, hè? Nou ja, kijk, weet je... Rotterdammert? Ja, Richard Groenendijk. Ik zou heel graag met Richard Groenendijk in contact willen komen, maar hij is te druk, joh. Luister even mee. Hey Caroline, Richard Groenendijk hier vanuit Spanje. Ik ben even een beetje weg. Ik wil je heel veel succes wensen bij de voorbereidingen van je theatershow. Ik weet zeker dat het je gaat lukken. Een hele dikke zoen. En als ik kan, kom ik misschien wel even bij je kijken. Goedjes, hoi. Wat geweldig. Ja?

Ja, en dat is niet gebeurd. Dus nu weet je wat je moet gaan doen aanstaande zondag. Ja, dat was Excelsior-keeper Stijn van Gassel in gesprek met Andy Houtkamp. Maybe Carly Rae Jepsen. We hebben het al de hele avond over Roland Garros, maar er is ook gewoon tennisnieuws van eigen bodem, want opnieuw heeft het grastoernooi van Rosmalen een grote naam gestrikt. Naomi Osaka gaat zich in Brabant voorbereiden op Wimbledon. En ja, dan hebben we het over Osaka die al 4 Grand Slams won. Osaka is champion in Australia for the second time. Ja, na vorig jaar Venus Williams, nu dus weer een echte publiekstrekker op Rosmalen. Toernooidirecteur Marcel Hunsen, goedenavond. Goedenavond. U moet vast heel trots zijn, of niet? Ja, we zijn heel blij dat ze gekozen om bij ons te spelen. We waren er al een paar weken mee bezig. En gisteren heeft ze definitief bevestigd dat ze naar Rosmalen komt. Dus heel blij. Hoe vaak heeft u vandaag naar de verkochte kaartjes gekeken? Was het meteen te merken in het aantal sales? De laatste weken voor het toernooi loopt de kaartverkoop goed. Maar we zien wel een kleine stijging vandaag. Dus we zijn heel tevreden. Ja, Osaka is natuurlijk echt een grootheid in het vrouwentennis. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Ja, we kijken altijd buiten de top 20 spelers naar namen die we denken dat het echt het verschil kan maken. Dus vorig jaar Venus Williams inderdaad. En Osaka stond al heel op onze lijst. Veel contact gehad ook met haar coach die het toernooi kent. Hij was vroeger coach van Kim Kleisters, Wim Vizet is dat. En Ja, die hebben we ook veelvuldig benaderd en aangegeven dat we heel geïnteresseerd zijn. En hij vond het hartstikke mooi, heeft een goed woordje gedaan voor het toernooi. En uiteindelijk is die mooie keuze gemaakt. Maar is het dan echt een kwestie van aangeven dat je geïnteresseerd bent in het feit dat ze komt spelen? Of is er nog wat anders? Wat is de geheime truc? Nou, we hebben er een wildcard gegeven. En ik denk dat vooral de ervaringen ook van een Wim Vizet en van andere spelers, dat die positief hebben uitgepakt om te komen. Er zijn natuurlijk meerdere toernooien. En ze kiezen dan graag voor een toernooi waarvan ze horen dat het goed georganiseerd is, waar de sfeer goed is, waar veel publiek is. En dat heeft de doorslag gegeven. Ook een soort mond-op-mond reclame wordt het dan eigenlijk. Zo is het. Ja, ze speelt in de tweede ronde van Roland Garros tegen de nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek. Gaat u daar nu even met extra aandacht naar kijken? Ja, zeker. Maar we houden alle wedstrijden wel goed in de gaten bij Roland Garros om te kijken welke spelers vroeg verliezen, welke heel lang erin blijven zitten, of spelers wellicht kleine blessures hebben. Het is ons altijd een heel belangrijk toernooi in de voorbereiding om de laatste wildcards ook te kunnen vergeven. Bij de mannen heeft wereldtopper Daniil Medvedev opnieuw toegezegd te komen. Sterk deelnemersveld. Is dit misschien wel het sterkste deelnemersveld in de historie van het toernooi? Dat is moeilijk te zeggen. Vorig jaar hadden we naast Medvedev ook nog Jannik Sinner op het laatste moment. Dus dat was ook wel heel erg sterk. We zijn heel erg tevreden. Verschillende top 10 spelers, hele mooie namen. Dus het belooft een mooie week te worden. Want hoopt u misschien nog op verrassingen? Misschien nog een keer Jannik Sinner de komende weken? Dat er nog bekend wordt? Je weet het nooit. We hebben nog een paar wildcards die we kunnen vergeven. En daar gaan we de komende dagen ons over buigen en de kansen bekijken die er zijn. Kijk, dankjewel. Marcel Hunsen. Ja, ander tennisnieuws. Aranska Rus heeft zich overtuigend geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. Rus won in 2 sets van voormalig nummer 1 van de wereld, Angelique Kerber. Die is vorig jaar moeder geworden en dus flink weggezakt op de wereldranglijst. De laatste keer dat Rus de tweede ronde haalde in Parijs is zo lang geleden dat ze het zelf niet eens meer weet. Nee, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Zeg het maar. Ja, 2012. Oké. Ja, dat is super lang geleden natuurlijk. Vorig jaar had ik wel 3 overwinningen hier, maar dat was natuurlijk in de quali. Dus dat is natuurlijk iets anders, maar ik ben heel blij met deze overwinning. Ben je blij met je spel ook? Ja, zeker. Ik had goed voorbereid en ik heb het echt precies zo gedaan hoe we het eigenlijk over gehad hebben. En daar ben ik heel blij mee. Ben je ook blij met de manier waarop je speelt op de beslissende momenten, einde van de eerste set vooral, dat je er toen stond? Ja, zeker. Ook begon ik de wedstrijd eigenlijk heel goed. Meteen aanvallend. Ik ging ervoor. Want het is niet makkelijk met zo'n dag. Weet je wel, wachten, wel of niet spelen. Ik werd verplaatst naar de eerste wedstrijd. En ik stond er meteen. En dat is wel heel belangrijk tegen haar. Tragere baan ook, hè, door de omstandigheden? Ja, zeker. Je moest echt harder werken. Ik probeerde echt onder die bal te komen met spin te spelen. Want die ballen worden heel zwaar. Ja. Hou jij wel van toch, hard werken? Ja, zeker. Voor mij was dit goed. Ja. Je wint van een drievoudig Grand Slam kampioen. Maakt dat het nog speciaal? Ja, ik bedoel, zij is natuurlijk echt een wereldtopper. En je ziet gewoon ook dat ze echt zo'n goede timing heeft. Ik heb natuurlijk al haar Grand Slam overwinningen gezien op de tv. Dus dat is natuurlijk alleen maar mooi, ja. Volgende ronde weer een Grand Slam kampioen. Rybakina, geen onbekende voor jij hier. Nee, daar heb ik inderdaad al een keer tegen gespeeld. Ik denk 2 jaar geleden. Ja. 3 zetten? Ja, zeker. Ik denk nu op een grote baan. Dus dat is mooi. Ja, kijk er naar uit. Heb je ook ervaring mee hier toch? Spelen van een grote baan. Kim Kleisters volgens mij was op Châtrier toch? Ja, ik heb alle banen hier wel gehad. Ook de 2 grote stadions. Dus ik weet hoe ze eruit zien. Ja, Anska Rus in gesprek met verslaggever Mark Brasser. En aangeschoven is onze tenniscommentator Marcella Mesker, van boven gerend naar beneden, maar ze heeft het gered. Zit ze dan juichend in de studio, want het was best een mooie dag, hè, voor de Nederlanders. Ja, heel mooi. Ik heb genoten, vooral inderdaad van Rus. Want 2 setjes winnen toch van een oud kampioen, oud nummer 1. Heel goed gedaan. En om dat gewoon koelbloedig op de eerste matchpoint af te maken, heb ik wel eens anders gezien bij haar. Dus top vandaag. Ja, is ze echt in goede vorm als je dit zo ziet? Nou, ze is gravelspeelster, puur sang. Ze is naar Spanje verhuisd, Spaanse coach, topspin in haar slagen, linkshandig. Een van de fitste. Haar coach noemt haar de Djokovic in het vrouwencircuit. Ze is top en topfit. Dus gravel is haar ondergrond. Dus hier moet het wel gebeuren. Heb je dan ook echt verwachtingen voor komende weken van haar? Nee. Nee, tweede ronde tegen de nummer 4 van de wereld, Rybakina. Dus Rybakina zeg je eigenlijk, maar dat is een hele goeie. Dat is al een Grand Slam finaliste, een Wimbledon kampioen. Nee, dat is een powerhouse. Nee, dat wordt heel, heel lastig. Dat zie ik er eerlijk gezegd niet winnen. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar het gaat dan meer om een goede partij leveren tegen zo'n topper. Laat zien wat je kan, ja. Ja. Dan naar de verrassende uitspraak van gisteren van Botik van de Zandschulp na zijn kansloze nederlaag op Roland Garros. Je blijft toch wel tennis, hè? Wie weet. Wie weet. Twijfel je daar echt over? Zeker, ja. Ik heb geen idee nog. Maar is dat nu in de emotie of loop je daar al langer mee? Nee, dat is zeker niet in de emotie. Dat is iets wat ik, waar ik zeker over nadenk. En ik denk dat je plezier moet hebben in wat je doet. Natuurlijk, met elke baan zou je denk ik hebben zou je mindere dagen ertussen hebben. Die zitten er bij mij ook zeker tussen. Maar ja, als het te veel worden, dan moet je jezelf als vraagteken stellen. Nou ja, Marcella, we hoorden verbazing bij Mark Brasser. Die was verrast. Kwam het voor jou ook volledig uit het niets, dit? Ja, eigenlijk dat hij dit zo hardop zei van zo heb ik er geen zin meer in en misschien is dit het wel. Dat kwam voor mij ook als een verrassing en volgens mij voor iedereen, zelfs in zijn hele nabije omgeving. Ik denk dat het al heel lang in zijn hoofd speelde, maar om zoiets uit te spreken, dan ben je wel een heel stap verder. Dus verrassend. Ja, maar misschien spreek je dus uit wat al langer in je gedachten speelt, zeg jij. Ja, nou was je al lange tijd aan het sukkelen, uit de top 100 gevallen. Begrijp je het ook wel? Weet je, tennis is gewoon een hele moeilijke, een hele individuele, een hele eenzame sport. Je moet het toch maar in je eentje zien te doen. Die paar uur dat je op een baan staat, er gaat van alles door je hoofd. Je hebt een tegenstander, maar eigenlijk speel je tegen jezelf. En dat doet Botik vooral heel erg het laatste jaar. Hij is alleen maar tegen zichzelf aan het vechten op de baan. Tegenstander doet er eigenlijk niet toe. Dat zag je gisteren ook. Het was ellendig om te zien. Nou heb je sommige spelers die introverter zijn en die het niet zo uiten. Maar zoals hij dat heeft al van nature en het laatste jaar, dat is wel heel extreem. Dus het doet pijn in je ogen. Ja, ellendig en eenzaam. Dus zou je zeggen, is er een belangrijke rol weggelegd voor de mensen om hem heen. Bijvoorbeeld zijn coach Peter Lucassen. Die zag die uitspraken ook niet aankomen. Op zich komt dat natuurlijk als eerst als een verrassing. Maar het is niet dat Botik die is gewoon iemand die alles uit zichzelf wil halen. Dus dat is natuurlijk een teleurstelling als dat niet lukt gisteren. Heeft hij gesproken, denk je, in de emotie na zo'n belabberde wedstrijd? Hij zei, dit is echt de slechtste wedstrijd in mijn carrière. Kwam het daardoor dat hij zei van ik overweeg om te stoppen? Of heeft hij dit al langer? Nou, ik denk, hij heeft natuurlijk gewoon een moeilijke periode doorgemaakt. En daar proberen de mensen om zich heen daarbij te helpen. En probeert ook zichzelf daarin te helpen. Ja, en dat gaat met vallen en opstaan, denk ik. En ik denk dat hij de afgelopen tijd is hij toch ook opgestaan. Hij heeft fijnere partijen gespeeld, fijn op de baan gestaan. Hij staat, gewoon lekker te trainen. En daarin zie je ook dat hij lekker bezig is, goed bezig is. En daarbij hoopt hij natuurlijk ook dat partijen hier zoals Roland Garros beter gaan dan zoals gisteren. Maar dat is nog een karwei waar hij nog aan de slag mee moet gaan. Marcella, jij bent zelf natuurlijk ook prof geweest. Als je in een mindere fase zit, en dit is natuurlijk wel een hele mindere fase, hoe kom je daar dan uit? Ja, dat is heel moeilijk. Ja, je zit in je eentje op zo'n hotelkamer, dan kun je de muren echt wel op je af zien komen. En iedereen verwerkt dat op een andere manier. Je hoort het natuurlijk niet alleen in tennis. Hè. We hebben Osaka gehad, we hebben Kyrgios gehad, we hebben Badosa gehad. En er zijn er denk ik een hele hoop meer die echt met dit soort depressieve gevoelens kampen en dat nog niet eens uitspreken. Je ziet het in andere sporten ook. Je hoort ook hele nare dingen. Hebben we net in golf ook gehoord. Dus het is niet nieuw, maar het is heel moeilijk eruit te komen. Je hebt daar hulp bij nodig. Mental coach. Je moet erover praten. Dat is het allerbelangrijkste. En je moet er toch doorheen. Dus ik heb wel hoop dat de ene dag kan je je verschrikkelijk voelen, maar na een paar dagen kan dat ook wel weer beter gaan. Want je houdt toch van een spelletje. Je houdt van die bal, je houdt van die tennisbaan. Hij zegt ook, ik vind de training leuk. Ik vind tennis leuk. Dat is natuurlijk de allerbelangrijkste basis. Hij is alleen op dit moment, haat hij wedstrijden spelen. Is hij gewoon bang voor. Bang om te verliezen. Hij heeft met die stress te maken. Maar hij houdt van het spelletje. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is wel iets, als hij dat gaat beseffen en mensen gaan daar met hem over praten, dan, ja, dan kan het nog best wel eens goed aflopen. En misschien valt er ook wel een last van zijn schouders nu hij dit heeft uitgesproken natuurlijk. Grasseizoen komt eraan. Hij moet zich kwalificeren voor Wimbledon. Zie je hem nog wel meedoen in die kwalificaties? Maar weet je, gras, het heeft een hele andere kleur. Het is groen, gravel is oranje. Totaal ander spelletje. Je hoeft niet zo disciplineachtig te spelen. Je hoeft niet hele ellenlange rallies te gaan. Het is patsboom over. Dus totaal ander spelletje. Totaal andere mindset. Dus misschien kan dat wel heel erg helpen. En kwalificatie, niemand kijkt, weet je wel. Het is ver weg, het zijn op rotbanen. Dus wie weet. Ik heb toch goede hoop dat hij gaat spelen. Nog even terug naar Roland Garros, want op het center court wordt gewoon nog gespeeld. Novak Djokovic staat op de baan, hè? Hoe doet hij het? Nou ja, hij staat 2-0 voor tegen Pierre-Hugues Herbert. Een Franse veteraan, 33. Vooral een hele goede dubbelspecialist. Won de dubbeltitel op Roland Garros. Dus ja, niet goed genoeg in het enkelspel om Djokovic te verslaan. Maar goed, Djokovic, zijn nummer 1 ranking, staat on the line. Hij moet de finale halen. En of dat gaat gebeuren, hij heeft nog geen enkele finale gehaald dit jaar. Slechte vorm, veel wedstrijden verloren, ook van hele onbekende spelers. Heel benieuwd hoe die erop staat. Vandaag zal die winnen, maar hoe doet hij het tegen betere tegenstanders? Hij is zijn hele team eruit gegooid. Andere coach, andere fysio, andere conditietrainer. Er is veel gebeurd in Kamp Djokovic. Wat precies wil hij niet over uitweiden? Want dan zegt hij, ja, dan open ik de doos van Pandora. Nou, wat daar precies in zit, willen we natuurlijk wel weten, maar dat zegt hij niet. Dus goed gaat het niet met hem, maar je kan jezelf ook een beetje in de underdog-rol plaatsen. Dus het is een andere Djokovic dan anders. Hij is niet meer de super favoriet. Hij is gewoon favoriet. Op diezelfde baan dan morgen op center court. Dus Carlos Alcaraz tegen Jesper de Jong. Ja, dat wordt sowieso een partij die hij nooit meer gaat vergeten. Hè? Nee, dat is een droomweek. Hij heeft zo goed gespeeld in de kwalificatie. Geen set verloren. Nou, die eerste ronde was een worsteling, omdat het zo goed en zo makkelijk leek te gaan. Maar dat was uiteindelijk een zwoegende partij van 5 sets. Maar wat knap, zijn eerste 5 setter gewonnen. Eerste keer bij zijn debuut tweede ronde halen. Lekker veel centjes verdienen, 110.000 euro. En dan morgen tegen Carlos Alcaraz, die 3 jaar jonger is, hè, dan onze Jesper de Jong. Want Jesper, als je hem ziet, zou je denken, nou, hij is 16, 17. Hè, een beetje David Goffin-type. Hij is tenger, hij is klein, niet zo heel veel power. En dan speelt hij tegen die 20-jarige Spanjaard, een soort kleine Nadal met spierballen. Een gigant van een speler die zo hard slaat. Dus het is een beetje David tegen Goliath. Maar ja, Jesper heeft niks te verliezen. Hij is goed in vorm. Hij gaat daarvan genieten, dat weet ik wel zeker. En hij gaat zeker wat games halen. En we hopen natuurlijk op meer, maar dat wordt iets om naar uit te kijken. En ondanks de regen morgen, er zit een dak boven het center court. Dus het gaat sowieso door. Zei je nou trouwens 110.000 euro? Ja, dat zei ik. Ja? Dat zijn niet misselijke bedragen. Nee, dat is heerlijk. Er wordt door hem ook weer meteen in zijn carrière geïnvesteerd. Dus nee, dat is fantastisch. We gaan zien wat het morgen waard is. Dankjewel, Marcella Mesker. Ja, heel veel tennis vandaag, maar het was ook een hele mooie voetbalavond. NAC Breda won vanavond met flinke cijfers de eerste wedstrijd in de playoff-finale van Excelsior. 6-2 werd dat. Daardoor lonkt promotie voor NAC. En NAC-verdediger Jan van den Berg scoorde 1 keer en weet hoe ze dit resultaat voor elkaar gebokst hebben. Met veel vertrouwen, met heel veel drang om te winnen. En een mentaliteit die zoals al vaker gezegd is, die dat in de groep zit, maar die dat we niet eerder voor de dag gelegd hebben. En nu gaat iedereen over zijn kwaliteiten heen. Want vooraf weet je, je moet het met name hebben van de inzet, omdat zij normaal gesproken beter zijn. Ja, dat is jouw mening, ja. Ben je het niet mee eens? Ja, ik denk dat zij fantastische individuele voetballers hebben. dat zij misschien individueel beter zijn dan ons. Maar ja, wij zijn wel een ploeg die dat er nu staat. En dat publiek, dat is echt een extra geweest vanavond. Ja, dat was niet alleen de 12e man, maar ook 13, 14 en 15. Dat was ongelooflijk. Ik heb dat nog nooit meegemaakt als voetballer, zo'n avondje. En dat was mede mogelijk dankzij dit publiek. Maar dan win je met 6-2. Wat zegt de trainer na afloop? Dat we zondag nog aan de bak moeten. En dat is ook de waarheid, want ze hebben thuis 7-1 gewonnen van ADO en dat hebben ze ook niet cadeau gekregen. Dus ja, we hebben nog helemaal niks, het is cliché. Maar het is wel de waarheid. En als wij een beetje minder zijn in onze intensiteit, in onze wil om te winnen, dan is nog alles mogelijk. Dus we hebben nu alles zelf in de hand, maar we hebben nog niks. Ik ben neutraal bij zo'n wedstrijd. Ik heb genoten. Hoe heb jij genoten? Oh, ik heb fantastisch genoten. Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het heel leuk om belangrijk te zijn voor deze ploeg, voor deze groep. Om mijn rol te vertolken. Dan is dit wel weer een ander hoogtepunt in deze play-offs. Misschien wel volgend jaar lekker in de Eredivisie. Dat is nog te vroeg om te zeggen, jammer genoeg. Ja, zijn NAC-verdediger Jan van den Berg tegen Andy Houtkamp. En meer mooi voetbal in aantocht. De Champions League finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Dortmund was een tijdje afwezig op dat hoogste toneel. De Duitse ploeg mag voor het eerst sinds 11 jaar weer een gooi doen naar de titel. Belangrijke wedstrijd, en dat besef komt steeds meer door voor aanvaller Donjel Malen. Maar... Ja, we focussen gewoon op onszelf. En we zijn niet eens per se bezig met tegen wie je speelt of wat je speelt. Het is mooi dat we zo ver zijn gekomen en nu moet het ook gewoon afmaken. Het gekke is dat je dus in de Bundesliga, daar hadden jullie denk ik iets meer van gehoopt. Maar in Europa waren jullie dus ijzersterk en staan je in de finale. Wat is dat verschil geweest? Ik denk in de winter hadden we een moeilijke tijd voor de winterstop. Daar hebben we wel wat punten in de Bundesliga laten vallen. Onnodig punt ook. Ja, en we hadden ook gewoon andere teams die echt gewoon goed presteren. Dus ja, dat was een beetje teleurstellend. Maar in Europa, ja, wat je zegt, waren we goed. En vooral als team ook gewoon, iedereen stond zijn mannetje. Dus op die manier zijn we hier gekomen. En zijn jullie dus een team dat zeg maar in zo'n knock-out fase, in die do-or-die wedstrijden, dat jullie boven jezelf uitstijgen? Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, misschien is dat ook gewoon het niveau waar we naar moeten streven. Elke week ook in de Bundesliga. Ja. En morgen een belangrijke dag. Want er moeten nog 3 spelers afvallen inmiddels. Ja. Ben je daar überhaupt mee bezig of parkeer je dat? Hoe doe je dat? Je weet dat er ook aan zit te komen. Maar aan de andere kant, wat je zegt. Dus je moet ook in het moment leven en gewoon genieten van dit. Dat is stap 1 en daarna zien we wel. Donjel Malen in gesprek met Martin Vriesema. De finale wordt komende zaterdag gespeeld. Ja, en tot zover deze aflevering van Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen op deze zender met het oog op morgen met Wilfried de Jong. Bedankt voor het luisteren, fijne nacht en tot de volgende keer. Goedenavond. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals actrice Marion Brandsma. Ik vond het een griezel, ik vond het een arrogante vrouw. Theoloog Fred van Iersel. Ja, we hebben op een gegeven moment keihard uitonderhandeld dat hij niet over filosofie, theologie of politiek mocht beginnen voordat ik klaar was met ontbijten. En stadshistoricus van Groningen, Benno Hofman. Een stadshistoricus die zijn liefde voor de geschiedenis en voor de stad uitdraagt in boeken, in radio, in televisie en in theaterproducties. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Oké. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl.